NOS-journaal. Bij een grote politieoperatie in Limburg, Brabant en België zijn 10 mensen aangehouden voor de handel in en de productie van synthetische drugs. Bij de invallen waren 170 Belgische en Nederlandse agenten betrokken. De politie kwam de drugshandel op het spoor door het kraken van versleutelde berichtendiensten. Rusland kan meer aardgas leveren aan Europa. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd op een conferentie in Moskou. Volgens de president wordt het gas niet gebruikt als een geopolitiek wapen. Leverancier Gazprom zegt dat als er nog meer gas geleverd moet worden, er wel opnieuw moet worden onderhandeld. De twee mannen die afgelopen maandag veroordeeld zijn voor de moord op advocaat Dirk Wiersum gaan in hoger beroep. Ze zijn veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, maar beide blijven erbij dat ze onschuldig zijn en onterecht zijn veroordeeld. Dirk Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. En de Tweede Kamer steunt het kabinetsplan om 2100 Afghanen naar Nederland te halen. Het kabinet gaat niet alleen tolken, maar ook medewerkers van hulporganisaties naar Nederland halen. Het gaat bijvoorbeeld om Afghanen die zeker een jaar aan de militaire missie hebben meegeholpen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Een hele goede avond. 1 minuut na 8:30 op deze woensdagavond. Ja, er komt een groot onderzoek naar de misstanden in de sportwereld. Staatssecretaris Blokhuis licht zo toe. De Europese Unie komt de Britten tegemoet in de slepende grenscontrole kwestie met Noord-Ierland. Zijn de Britten nu tevreden? En Michael Jackson die heeft jaren na zijn dood nog steeds fans die pelgrimsreizen voor hem maken. Na 9:00 spreken we iemand die deze fans nareisde. En singer-songwriter Pieter Nel is hier. Pieter Nel gaat toeren en speelt zo direct 2 live nummers. Dat en veel meer. We zijn er tot 11:00. Het is ook live sport, want in Fayetteville, dat is in de Verenigde Staten, is de tweede wereldbeker veldrijder van het seizoen op een parcours waar volgend jaar ook de WK wordt gereden. Bij de vrouwen won Marianne Vos zondag al de eerste wedstrijd van het seizoen. Gio Lippens volgt het allemaal voor ons. Hoe ging het vandaag, Gio? Ja, vandaag was het niet Vos die won, maar Lucinda Brandt. En dat is de vrouw die afgelopen zondag tweede werd in die opening van de wereldbekerwedstrijden in Waterloo. Het is een drieluik, hè. Afgelopen zondag Waterloo. Vandaag Fayetteville, dat is ook de plek waar het wereldkampioenschap eind februari wordt gehouden. En dan komend weekend wordt er gereden in Iowa. En dan trekt het hele circus weer naar Europa, waar de wereldbekers verder worden afgewerkt. En ja, Vos en Brandt, die hielden elkaar nu toch lange tijd in evenwicht. Het leek er zelfs op dat Vos vandaag sterker zou zijn. Want ze reden op een gegeven moment ook weg bij Brandt. Ook na een slippertje van Brandt in de bocht. Vos is wat dat betreft net even iets handiger op de fiets dan Lucinda Brandt. Is wat dat betreft ook een ras echte crosser. Maar Brandt kwam terug en op een gegeven moment buiten beeld viel Vos weg. En bleek later dat ze in een afdaling dat ze blijkbaar toch de aansluiting met Brandt had gemist. En dat ze daardoor niet bij kon blijven. Dus Brandt wint de tweede wereldbekerwedstrijd. En Vos eindigde niet eens op het podium. Want Denise Betsema, die dus derde werd in Waterloo, die werd nu tweede op 8 seconden. Daarachter een Amerikaanse. Altijd leuk natuurlijk met een wedstrijd in eigen land. Op de derde plaats Clara Hunsinger. En op de vierde plaats pas Marianne Vos op 26 seconden. En daarachter dan nog Puk Pietersen. Dat is een belofte uit Nederland die het gewoon heel goed doet. En die werd vijfde. Maar dus geen Marianne Vos vandaag. Nou, laten we even luisteren naar de winnares. Lucinda Brandt, die vertelt dat op sommige momenten het echt glibberen en glijden was. Ik maakte een klein schuivertje. En daar profiteerden ze uiteraard een beetje van. En ik dacht gewoon van ja, ik moet gewoon mijn eigen vaste ritme houden. En dan als ik sterker ben, dan kom ik wel weer terug. En anders dan is Marianne gewoon sterker dan dat ik ben. En gelukkig kon ik terugkomen. En toen moest ik natuurlijk ook nog van de afkomen. Ik wist niet echt hoe, want ja, het leek niet echt dat ze het moeilijker had dan ik het had. Maar ineens in de afdaling had ze een schuifje gemaakt, dus zo zei ze. Dus toen moest ik natuurlijk vol doorgaan. Je wint de tweede wereldbeker in de Verenigde Staten. Dat is goed, hè? Ja, absoluut. Zeker. Het is hartstikke goed. Het is gewoon een hartstikke goed begin zo om eerst tweede en nu eerste te worden. Ja. Lucinda Brandt was dat. Zij wint dus deze wedstrijd in de Verenigde Staten in Fayetteville. Je zei al, Gio, WK-parcours dus begint volgend jaar. Wat voor rondje is het eigenlijk? Nou, het is wel een interessant rondje. Het hangt trouwens heel erg af van het weer. Vandaag is het er enorm nat. Het regent echt behoorlijk. Dat zullen de mannen zo meteen, want die starten om 9 uur... zullen daar ook wel veel last van krijgen. Ja, op zich is het niet echt een enorm modderparcours. Dus niet echt dat ploeteren, dat ploegen door de modder. Maar lange, ook wel snelle stukken zitten ertussen. Maar er zitten wel een paar hele venijnige klimmetjes in op gras. Een paar korte klimmetjes en één klim van een meter of 250 tegen 7,5%. Dus het is wel heel selectief. En het is ook nog wel behoorlijk technisch. Dus er moet echt goed gestuurd worden. Nou. Ja, dat heeft vandaag dus ook de doorslag gegeven bij de vrouwen. Er is wel wat te doen om deze veldrit. Kun je uitleggen waarom? Want er zit nog een politieke kwestie aan. Ja, er zit een verhaal aan vast. Het heeft alles te maken met het wereldkampioenschap. Dat werd georganiseerd door een Amerikaan die ook al eerder crosses in Las Vegas en Waterloo in de Verenigde Staten echt promootte. Die dat veldrijden echt een beetje uit Europa heeft weggehaald en ook in Amerika wel groot heeft gemaakt. Die man was ook belast met het wereldkampioenschap, met het organiseren daarvan. Maar die heeft een politiek meningsverschil met de staat Arkansas. En die staat die heeft een wet aangenomen en die verbiedt hormoonbehandelingen voor minderjarige transgender inwoners. En hij ziet dat als discriminatie, deze meneer Watts. En hij heeft gewoon gezegd dat hij zich daar niet mee wil vereenzelvigen. Dat hij in zo'n staat geen wereldkampioenschap wil organiseren. Kortom, dat hij zich terugtrekt als organisator. Nou is de organisatie overgenomen door een ander bureau. Een bureau dat onder andere lang geleden, of een paar jaar geleden, het wereldkampioenschap op de weg in Richmond organiseerde. Dus dat WK komt niet in gevaar. Maar is toch wel een smetje op het toernooi. Oké. Dankjewel, Gio. Zometeen nog de man, hè? Daar doe jij weer verslag van. Zeker. Nog Nederlanders in de baan? Ja, we hebben Nederlanders. Geen Mathieu van der Poel, dat weten we. Hè. Trouwens ook voor de Belgen geen Wout van Aert, want die komen pas in december weer terug. Maar bij de Nederlanders moeten we het vooral hebben van Lars van der Haar, die afgelopen weekend prima meereed in Waterloo. Niet in de buurt kwam van het podium. Nou, die zal vandaag gaan proberen om toch in de buurt te komen van het podium. Ja, en de winnaar van vorig jaar, dat is de man waar ik ook vandaag eigenlijk wel op reken. Ik zeg vorig jaar, maar vorige week dus. Dat is een Belg, Eli Iserbit, de Europees kampioen veldrijden. En ik verwacht eerlijk gezegd dat hij vandaag ook weer hoge ogen gaat gooien. Oké, Gio, dankjewel voor dit moment. Ja, de Europese Unie die heeft vanavond een voorstel gedaan aan het Verenigd Koninkrijk om de kou een beetje uit de lucht te nemen rondom de afspraak in de Brexit deal. Vooral rond de handel via de grens tussen Ierland, EU, en Noord-Ierland, het Verenigd Koninkrijk, zijn toenemende spanningen. We gaan het erover hebben met correspondent Fleur Launsbach in Londen. Goedenavond, Fleur. Want wat staat er precies in het voorstel? Ja, nou, de Europese Unie stelt voor om binnen het huidige protocol, dus binnen de huidige afspraken van de Brexit-deal, toch praktische oplossingen te vinden. Dus ze willen bijvoorbeeld minder ingrijpende controles uitvoeren op bepaalde producten, zoals vleesproducten, bijvoorbeeld die typisch Britse worstjes, en medicijnen, en ook minder papierwerk voor bedrijven creëren die producten over die grens proberen te krijgen. Dus eigenlijk zegt de EU, we begrijpen dat door die douanegrens dat jullie veel problemen daar ervaren, dus we versoepelen onze criteria. Ja, de Britten hebben natuurlijk zelf gekozen voor die Brexit. Nu komt de EU hen tegemoet, maar is het voor hun genoeg? De Britse Brexit minister David Frost die heeft gisteren, dus eigenlijk voordat de EU met dit voorstel kwam, heeft hij al laten weten dat dit voorstel niet voldoende zou zijn. Hij vindt dat er namelijk een nieuw protocol moet komen, dat zegt hij al langer, en met nog veel lichtere controles, en dat die handel over deze douanegrens ook in goed vertrouwen moet kunnen gaan, zonder dat de EU daar met allerlei regeltjes producten aan het controleren is. Dus eigenlijk is de Britse zijde, die zeggen, we willen niet dat er binnen ons land, dus binnen het Verenigd Koninkrijk, een grens loopt. En deze douanegrens die snijdt nu als het ware Noord-Ierland af van de rest van het land. En daardoor voelen de Noord-Ieren zich een soort tweederangs burgers. En ja, Brussel zegt, we begrijpen dat wel, maar als we daar geen grens hebben, dan zit er een gat in de Europese markt. En dat willen wij weer niet. Ja, en die oneenigheid heeft dan ook nog veel te maken met het Europese Hof van Justitie, begrijp ik. Heeft dat dan ook hiermee te maken, wat je net uitlegde? Ja, zeker. Er is nog iets wat deze Brexit-minister Frost gisteren benadrukte. Hij vindt dat het Europese Hof van Justitie, dat hij zich eigenlijk nergens meer mee zou moeten bemoeien. Want dat Europese Hof van Justitie is eigenlijk een soort toezichtorgaan bij dat Noord-Ierse protocol. En daar willen de Britten vanaf. Want ze zeggen, nu geldt er in ons land eigenlijk nog steeds EU-recht. En dat klopt niet, want wij zijn een soeverein land nu. En we horen niet meer bij de EU. Dus waarom heeft zo'n EU-orgaan het in de Ierse Zee nog voor het zeggen? Maar dat toezicht van het Europese Hof op dat protocol, dat is echt een heikel punt geweest tijdens die Brexit-onderhandelingen. Daar is heel lang over gediscussieerd. Dus en voor Brussel is dat helemaal niet iets wat we nu weer, waar we over kunnen gaan onderhandelen. Dus ja. Dat is eigenlijk een no-go area voor Brussel. Ja. Ja, kom ik toch bij de laatste vraag die ik ook rondom de hele Brexit-deal vaak heb gesteld. Wat nu? Ja, nou, in de aankomende weken denk ik dat er wel stevig onderhandeld gaat worden om deze twee standpunten die echt wel ver uit elkaar liggen, om toch die dichter bij elkaar te brengen. Maar als die onderhandelingen niet goed verlopen, dan zou het ertoe kunnen leiden dat de Britse regering zich gaat beroepen op een soort noodclausule. Dat is artikel 16. En dat wordt hier ook wel eens een beetje grappend de nuclear option genoemd. En daarmee kunnen ze eigenlijk eenzijdig de delen van het protocol gewoon opzeggen. En tot nu toe heeft het Verenigd Koninkrijk daar alleen maar mee gedreigd. Maar het lijkt nu wel een steeds serieuzer scenario te worden. En als ze dat zouden doen, dan zou het echt grote problemen veroorzaken tussen Brussel en het Verenigd Koninkrijk. En dan zou je zelfs een handelsoorlog kunnen krijgen. Maar aan de andere kant, daar is natuurlijk ook weer niemand echt bij gebaat. Dus het zou ook kunnen dat het niet zo ver komt en dat er gewoon nog meer uitstel komt en dat er nog langer wordt gewerkt aan oplossingen. Nou, het klinkt wel als de Brexit deal inderdaad. Fleur Launsborg vanuit Londen, ik geloof dat we jou ook nog vaker gaan spreken hierover. Dank. Na de openbaring van misstanden in de turnwereld wil demissionair staatssecretaris van Sport Paul Blokhuis nu een breed en onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de hele Nederlandse sportwereld. Als vervolg op het onderzoek dat geweest is in de turnsport, waar misstanden aan de orde zijn gekomen, dat is gewoon aangetoond, en fors ook, hebben we gezegd, als dat daar is, dan moeten we niet uitsluiten dat dat ook in andere sporten zo is. Sterker nog, dat sterke vermoeden bestaat. En wij willen gewoon ook volledig openheid, transparantie. Dus wij starten een onderzoek naar de hele sportcultuur in Nederland. Dat raakt aan alle sporten. Kijken we, hoe is die cultuur? Is er sprake van misstanden waar bijvoorbeeld kinderen worden uitgebuit, et cetera? Dat is nogal wat, want het gaat om meer dan 70 sportbonden. Dat wordt monnikenwerk. Ja, maar even voor de duidelijkheid. Kijk, dat onderzoek wat verricht is binnen de turnsport, dat is echt vol de diepte ingegaan met heel veel interviews bij individuele sporters. In dat abstractieniveau denken wij niet. We kijken wel zeg maar, op een iets hoger abstractieniveau naar de cultuur in de sport. Hoe worden coaches opgeleid? Hoe is het pedagogisch klimaat, et cetera? En niet die mate van detaillering die dat andere onderzoek had van afgelopen jaar. Ja, maar toch, het is toch wel uniek toch dat dit gebeurt? Dit is heel bijzonder, maar ik denk dat het ook heel goed is. En ook de sportwereld zelf die zegt, laten we dat maar doen. Want sport is om plezier te hebben, om te bewegen, om contact te maken. Natuurlijk ook om te winnen, maar er zijn grenzen aan. En laten we de boel maar eens even goed onder de loep nemen. Wat verwacht u, denkt u? Qua uitkomsten, is moeilijk te voorspellen? Nee, dat ga ik niet op vooruit lopen. Ik hoop dat in ieder geval zo'n onderzoek eraan bijdraagt dat misstanden de echte wereld uitgaan en dat ook ouders hun kinderen gewoon veilig naar de sport kunnen brengen. Er was vandaag een debat over de misstanden in de turnsport. Ja. Hoe heeft u dat zelf ervaren? Dat heeft u ook geraakt, toch? Ja, niet alleen tijdens dit debat, al eerder. Ik heb met turnsters gesproken, oud-turnsters. En dat grijpt je naar de strot als je ziet hoe die echt onheus bejegend zijn en ook zo lang niet gehoord zijn. Dat is nog het meest onuitstaanbare, dat je gewoon echt aantoonbaar mishandeld bent. En je roept en niemand luistert naar je. Dus we hebben ook gezegd, Nederland staat te applaudisseren bij elke gouden, zilveren en bronzen medaille. Maar de wereld daarachter, als die sporters zeggen, maar weet je wat er met ons gebeurd is? Dat we dan de andere kant op kijken, dat moet niet meer. Daar was brede overeenstemming ook over in de Kamer. En volgens mij hebben we ook goede afspraken gemaakt voor het volg. Nu zijn er een paar punten. Bijvoorbeeld het Instituut Sportrechtspraak komt aan bod. Ja. Die doen goed werk, maar er zijn ook heel veel klachten. Ja. Dat het niet goed gaat. Wat kunt u daarin betekenen? Ja, ik zie daar wel een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Dat instituut, dat is van de sport. Gaat er meer geld naartoe? Ja, wij gaan daar als Rijksoverheid geld naartoe doen. Dat is professioneler aan de slag. Ja, om twee redenen. Professionaliseringsslag. Goed onderzoek doen met kennis van zaken, empathisch. En ook genoeg mensen om zaken snel op te kunnen pakken. Want ja, ik spreek ook die turnsters hier die zeggen, mijn zaak gaat gewoon niet aan het rollen. Dat duurt zo lang. Dat vind ik onuitstaanbaar. Dus daar zie ik ook een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Dat gaat gebeuren. Daar hebben we al middelen voor vrijgemaakt. Daar gaan we hard aan werken. Van de week heeft NOC-NSF excuses gemaakt over hun rol. In samenwerking met de KNGU gaat NOC-NSF ook een financiële erkenning toekennen aan Turnsters, slachtoffers. Er zijn Turnsters die zeggen, ja, dat is mooi, symbolisch, goed, maar er zijn ook Turnsters, dus veel te weinig. In hoeverre kunt u hen nog tegemoetkomen in kosten? Die vraag die is ook in het debat aan de orde geweest. Hè. Is 5000 euro nou genoeg? En iedereen is erover eens dat je nooit met zo'n bedrag, maar ook niet met 10 of 20.000 euro, alle leed kunt wegnemen. Het is een belangrijk gebaar. Het is een genoegdoening. En we moeten meer doen. We moeten ook naar het verhaal luisteren van mensen. En als zij een hulp, een zorgvraag hebben, moeten we die optimaal faciliteren. En als mensen op zoek zijn naar werk, ook zeggen van, ook daar heeft de overheid de verantwoordelijkheid kijken of we mensen kunnen bemiddelen naar werk. Dus er zit nog een hele wereld achter. Ook als zij in het tuchtrecht bepaalde zaken aanhangig hebben gemaakt, voel ik ook een verantwoordelijkheid. Dat moet snel opgepakt worden. Dus daar investeren we ook in. Het is op een aantal borden schaken om in de sporttermen te blijven. Het bedrag verhogen, dat is nu niet wat mij betreft de discussie. Want er zijn ook mensen die op een andere manier gedupeerd zijn. Bijvoorbeeld slachtoffers in de jeugdhulpverlening. Die krijgen ook 5000 euro. Dat is landelijk zo afgesproken. En wat mij betreft gaan we dat debat niet overdoen. Al dus demissionair staatssecretaris Blokhuis in gesprek met verslaggever Vlado Veljanovski. We praten erover verder met Tweede Kamerlid Jeannette van der Laan van D66. Vandaag aanwezig bij het debat. Goedenavond. Goedenavond. Bent u blij met dit besluit? Het was een moeilijk debat. Het was een intensief debat. Het is natuurlijk gewoon een gevoelig onderwerp. En ik denk wel dat er goed gedebatteerd is. En ik ben in ieder geval blij dat er breed onderzoek gedaan gaat worden binnen de sport. Wat is er aan de hand? Wat speelt er? Ja. Maar er wordt wel degelijk ingezoomd op de danswereld. Aha. U pikt er al één wereld uit. Want er zijn signalen dat het daar mis is. Ja. Ja, we hebben de klokkenluider Kim Kouwmans, die al een tijd de signalen afgeeft. En wat we binnen de turnsport hebben gezien is dat die signalen heel lang op de plank zijn blijven liggen. Ja. En wat ik gewoon heel belangrijk vind, ook als politiek, is dat we daarvan leren en dan een stap vooruit doen. En dat heeft de Kamer gedaan. We hebben een voorstel ingediend dat er aan de ene kant breed onderzoek gedaan gaat worden, maar ook dat er een vergelijkbaar onderzoek zoals het turnrapport binnen de danswereld gaat plaatsvinden. Ja, want dit rapport wat nu is aangekondigd, hè, met die meer dan 70 sportbonden, 77 zelfs, ja, daarmee ga je niet zo de diepte in natuurlijk. Dus er komt een apart onderzoek naar de danswereld, begrijp ik goed. Daar komt inderdaad een verdiepingsslag op. Okay. En hoe de staatssecretaris dat vorm gaat geven. Maar het was voor de indienende partijen, 9 partijen, dus een ruime kamermeerderheid, belangrijk dat het een onafhankelijk onderzoek wordt. En dat we naar de breedte kijken en inzoomen op de danswereld. Ja. Maar want wat ik me afvraag, als je naar de breedte kijkt, krijg ik dan wel wat omhoog? Kijk, het was al heel moeilijk bij het turnen natuurlijk. Lukt dat met zo'n breed onderzoek? Krijg je dan genoeg gegevens naar boven waarbij dat je een echt goed beeld kan krijgen van wat er aan de hand is als er iets aan de hand is? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat daar wel onderzoeksmethoden voor zijn. Hè? Ja. Dus maar dan moeten de knappe koppen maar goed uitzoeken hoe ze dat vorm gaan geven. Maar natuurlijk, als je daar meer de diepte over ingaat, dan krijg je meer boven tafel. Maar in eerste instantie willen we gewoon een beeld hebben van wat is de sportcultuur bij de verschillende sporten. En als je de cultuur al enigszins in beeld hebt, dan kun je daar natuurlijk ook al wel bepaalde risico's uithalen. Is er sprake van een hele open cultuur waar ouders bijvoorbeeld in en uit de kleedkamer kunnen lopen? Of is er sprake van een gesloten cultuur? Dus ik ben het met u eens dat het lastig is. Ja, hoe breder krijg je dan wel voldoende boven tafel? Maar we moeten ergens beginnen. Ja. Dat is waar. En dan gaan in het onderzoek ook vragen worden gesteld over het pedagogisch klimaat. Dat zei Blokhuis zojuist. Hè? Opleiding, coaches. Hoe belangrijk is dat? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Kijk, we brengen onze kinderen in goed vertrouwen naar scholen, naar de kinderopvang. En daar bulken ze van de diploma's. Maar we brengen onze kinderen met evenveel enthousiasme naar de sportverenigingen. Mm-hmm. Ja, en daar zijn vaak vrijwilligers aan het werk die onvoldoende geschoold zijn of toegerust zijn om dat pedagogisch klimaat vorm te geven. Maar de vraag is natuurlijk wel wat de Rijksoverheid daar op dit moment aan kan gaan doen. Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Het gaat heel veel over topsporten. Maar het gaat natuurlijk, het zal waarschijnlijk gewoon niet daarbij blijven. Gaat het onderzoek zich ook richten tot de breedte sport? Ja, ook met name tot de breedte sport. Hè, want voordat je topsporter bent, en daar weet ik zelf alles van. Je begint als amateursporter. En dan leg je een hele lange weg af. Je bent niet zomaar topsporter. Dus het is echt heel erg belangrijk dat we vooral gaan kijken ook naar die beginfase van die opstart van die carrière. Dus dan heb je het niet alleen over topsport. Ja. Kom nog eventjes terug. Hè. U zei al heel snel, de danswereld wordt genoemd. Er zijn klokkenluiders. Dat moet wel degelijk wat dieper onderzocht worden. In ieder geval al in eerste instantie. Zijn er nog meer sporten die aandacht verdienen? Dat er al dieper moet worden gegraven? Weet u dat al? Nee, dat weet ik op dit moment niet. Wat je internationaal ziet gebeuren is dat er verhalen komen over het vrouwenvoetbal. Maar ik weet wel dat er in Amerika bijvoorbeeld. Dus nee, maar je kunt je wel voorstellen dat er bepaalde sporten zijn waarin er sprake is van een hoog risico. Ja. En die worden ook in het rapport ongelijke leggers benoemd. Hè, dus waarin kinderen veel uren bijvoorbeeld alleen met een trainer trainen. Dat zijn natuurlijk wel sporten waar we zeker naar moeten kijken. Ja. Zoals in Frankrijk bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat het in Nederland is, maar in Frankrijk is er een groot schandaal ook rondom de kunstrijden op de schaats. Ja. Waar ook allerlei misstanden naar boven zijn gekomen. Nog even één ding. €5.000 tegemoetkoming voor de turnsters. Dat is afgelopen week bekend geworden. Hoe kijkt u aan tegen die tegemoetkoming? Vindt u dat voldoende? Nou, het is nooit genoeg. Nee. Dus het zal nooit de lading dekken. Maar ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat daar een commissie de winter zich over gebogen heeft. Mm-hmm. Dat €5.000 het bedrag nou eenmaal is dat voor dit soort hele nare praktijken wordt gegeven als vergoeding. Dus ja, in die zin kan ik die lijn helemaal volgen. En schaar ik me ook achter dat bedrag. Mm. Maar wel dat het nooit voldoende is om al dat leed natuurlijk weg te nemen. Hartelijk dank voor uw reactie. Jeanette van der Laan, Tweede Kamerlid van D66. Gaan we naar de Tour de France van afgelopen zomer met dit veelbesproken incident. Ja, enorme valpartij in het peloton. En die wordt veroorzaakt, ik dacht, door Tony Martin, die daar zomaar ineens opzij kwakt. Achter Robert Gesink rijdt hij op kop van dat peloton. En dan gaat zo ongeveer die hele Jumbo-ploeg eroverheen. De rest van het peloton wordt daar ook enorm geblokkeerd. Ik ga nog even kijken wat daar nou precies gebeurt. Het is Martin die naast Gesink komt. Ach, en daar staat een idioot met een doek of met een bord aan de kant van de weg. En die tikt Martin gewoon van de fiets af. Ja, allee opie omi, wat een idioot. Ik hoop dat hij er zelf ook een flinke tik aan heeft overgehouden. Die idioot die aan die kant van de weg staat. Allee, ook de woorden van Gio. Ja, zeker. Maar terecht, denk ik ook wel. Want voor veel wielervolgers is het inmiddels een befaamde leus... dat allee, opie en omi. De vrouw die met dat bord, met die tekst... voor die massale valpartij zorgde in de Tour... die staat morgen voor de rechter in Frankrijk. Daarom contact met correspondent Frank Renaud. Goedenavond, Frank. Het was toch het incident waar veel aandacht voor was destijds. Even het geheugen opfrissen. Zij stond langs de kant van de weg en daar kwam eigenlijk het peloton aan denderen. Nou, zo gebeurde het. Ja, het is een beetje zoals je het net hoorde. Ik ga het proberen in iets neutralere termen te beschrijven. Maar het was de eerste etappe, 26 juni in Bretagne, 45 kilometer voor de aankomst. Die vrouw waar het om ging, niet een man, maar een vrouw, stond langs het parcours. Ze had één voet in de berm, in het gras, één voet op het asfalt. En ze hield dat bewuste bord omhoog inderdaad, met daarop een groet aan haar grootouders, maar dan in het Duits. Dat bord richtte ze op de camera's en ze stond dus met de rug naar de renners die er massaal aankwamen. De vrouw stond breed uit lachend met dat bord en de eerste de renner reed tegen dat bord aan, de Duitser Tony Martin inderdaad. Hij viel en daarna brak echt een waar pandemonium los. De ene na de andere renner viel of probeerde de andere te ontwijken en viel toen ook. Uiteindelijk kwam het tot die massale valpartij. Op de beelden die vanuit de lucht gefilmd werden, zie je op straat dan echt letterlijk een berg van tientallen fietsers en renners over elkaar heen liggen. Renners raakten gewond of moesten zelfs opgeven. En we weten het ook, Tony Martin besloot uiteindelijk om te stoppen, mede vanwege de veiligheid tijdens het wielrennen. Ja, en dan naar die vrouw. Lange tijd werd ook inderdaad gedacht, man, maar dat was dus een vrouw. Maar ook lange tijd is ze niet gevonden. Uiteindelijk heeft ze zichzelf 4 dagen volgens mij na het incident gemeld. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd? Na een paar dagen melden ze zichzelf bij de politie inderdaad. Toen was ze naar eigen zeggen pas bekomen van de shock van wat er nou gebeurd was. En vooral ook van de enorme media-aandacht. Want we hoorden net Guido, maar die beelden gingen de hele wereld over. Ze werd online aan de lopende band voor alles uitgescholden, voor alles uitgemaakt. Er werden ook oproepen gedaan op sociale media om haar met geweld iets aan te doen. Nou, ze is naar de politie toegegaan, na 4 dagen ongeveer. Ze heeft tegen de politie en justitie gezegd dat het een stommiteit was die ze had begaan langs de kant van de weg daar. Dat wisten we inmiddels wel. Maar ze zei, met die Duitse oproep op dat bord wilde ze alleen maar een oproep aan haar opa en oma doen, want ze wist dat die altijd televisie keken naar de Tour de France. Ze heeft gezegd tegen de politie dat ze zich doodschaamde en dat ze achteraf vooral gechoqueerd was door al die media-aandacht voor haar persoon. Ja, al die media-aandacht. Heeft ze zelf überhaupt de media nog opgezocht? Nee, helemaal niets hebben we van haar gehoord. Ze heeft niet 1 interview gegeven. Ze heeft alle media gemeden. Er is ook heel weinig over haar bekend. We weten dat het een vrouw is van 31. Ze woont in de regio daar in Bretagne, waar toen het peloton reed. Haar advocaat, die morgen present zal zijn tijdens het proces, wil ook geen enkele mededeling doen. Het enige wat uitgelekt is dat hij tijdens dat proces zou willen wijzen op de slechte organisatie van de etappe, zoals hij het noemt, en het gebrek aan veiligheidsmaatregelen waardoor die vrouw haar stommiteit zou hebben kunnen begaan. Ja, want zij is er zelf dus morgen ook bij? Waarschijnlijk wel, weten we nog niet helemaal zeker. Nee, en wat hangt er eigenlijk boven de hoofd? Nou, de officiële aanklacht is het in gevaar brengen van mensen en het niet moedwillig verwonden van mensen. Ze kan daarvoor 1 jaar cel krijgen of 15.000 euro boete. Morgen zullen we de eis van justitie horen, de strafeis die ze tegen haar eisen. De Internationale Vakbond voor Wielrenners, die een aanklacht tegen de vrouw indiende, die eist een symbolisch bedrag van 1 euro. De bond wil eigenlijk vooral aandacht vragen voor het gevaarlijke gedrag van toeschouwers. Want, zegt die bond, het was onverantwoordelijk wat deze vrouw heeft gedaan en het had grote en ernstige gevolgen. En daarom moet het tot een proces komen. Nou, we gaan het morgen allemaal ook van jou horen vanuit Frankrijk. Frank Renaud, voor zover, dank je wel. We gaan zo door naar het nieuws van 9 uur. Eerst half uurtje erop. Zeker. Henk. We gaan een veldrijd natuurlijk in de gaten houden. Pieter Nel komt spelen samen met haar band. Americana gaan we horen. En er zijn heel veel fans van Michael Jackson die maken pelgrimsreizen. Ik wist het niet. Nee. Er zijn standbeelden geadopteerd van mensen, componisten uit de 18e eeuw of 17e eeuw. Daar gaan ze allemaal, nou ja, heel apart. Ja, ik ken zeker het niet, maar we gaan er iemand over spreken die daarop is gepromoveerd zelfs. Ja, je kunt erop promoveren inderdaad. Dus een muzikaal uurtje afgewisseld, ja, met het veldrijden. Nee, gekkigheid. Ja, gekkigheid. Oké, okay, ja, tot zo. Hoi. NPO Radio 1 podcast. Als je eenmaal verstrikt zit in dat criminele web, dan is het gewoon heel erg lastig om er nog uit te komen. Luister naar het onderzoeksbureau. Hou je vast, zegt hij tegen mij. Ik denk, ja, wat is er dan? De journalistieke misdaadpodcast van WNL voor NPO Radio 1. All of a sudden, we heard 3 shots. Met het blootleggen van misstanden en onthullingen uit de wereld van de misdaad. Dagelijks 10 tot 20 miljoen euro via zo'n systeem afgewikkeld wordt. Ga naar je favoriete podcast-app voor het onderzoeksbureau. Een podcast van WNL voor NPO Radio 1. Je kan echt maar 1 keer nee zeggen. Wie luistert, weet meer. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg.

Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Goedenavond, welkom terug. Muzikaal uurtje voor de boeg. Aan tafel singer-songwriter Pieter Nel. We gaan er ook zo horen. Ja, en we praten met haar over haar muziek en de manier waarop ze een moeilijke periode in haar leven overwon. En naast haar zit Fardo Iringa. Zij promoveren op de fans van Michael Jackson. Ja, je hoort het goed. Ze volgt de fans die op pelgrimage gaan naar monumenten van hun held. Ja, Fardo, het is een week geleden, een klein weekje geleden dat je promoveerde. Wat moet ik me dan bij voorstellen? Staat er dan ook muziek op van Michael Jackson? Of... Nee, helaas. Ja, nee. Dat had misschien het ijs nog wel wat meer gebroken. Nee, het is heel formeel. Heel veel mail. Heel formeel. In mooie kleding aan. Ja. En je betoog moet je dan ook goed voorbereiden. Ja. Vragen kunnen beantwoorden. En met wat voor cijfer uiteindelijk gepromoveerd? Cum laude. Cum laude. Wat is je idee? Nou, dat is wel mooi. Pieter Nel ook wel eens... Cum laude afgestudeerd? Ja, bijvoorbeeld. Nee. Maar wat, dan gaan we van. Ja, wat voor gevoel was dat die dag? Dat is grote spanning, of niet? Ja, echt heel veel spanning. En je zit ook, volgens mij heet dat ook het zweetkamertje. Oh ja. Daar moet je dan wachten voordat je door de pedel naar binnen wordt geroepen. En dan moet je zo heel gestaag, loop je dan zo'n kamer binnen. En dan zie je al die hoogleraren zitten. Nou ja, op van de spanning. En daarna opluchting. En ik wist ook niet wat ik moest doen. En iedereen ging applaudisseren, dus ik ging buigen. Want ik dacht, gewoon mijn lichaam reageerde daarop. Ik dacht, wat is dit nou? Wat een rare situatie. Ja, ik snap het wel, ja. En dan dagen van de radar, net een beetje als Michael Jackson misschien ook wel. En gelukkig ben je hier, je gaat zo meteen uitgebreid ook even hebben. Maar Pieter Nel, was dat misschien ook een beetje hetzelfde gevoel wat jij had toen je in de coulissen stond voor je eerste theatertour optreden? Dat gevoel van zweten weer mogen? Of was het meer, ik heb er heel veel zin in? Nu, de afgelopen... Ja, september. Ja, nee, ik was echt door dolle. Ja? Ja, en er vertelde een vriendinje mij, zei achteraf van... ik vond het wel jammer dat we dan nog... Het was dat ene show nog die we gaan doen... waar de mensen nog een beetje uit elkaar moesten zitten. Ja. Ik zei, dat heb ik helemaal niet gezien. Ik zag gewoon alleen maar mensen. Ik dacht, we mogen weer. Ik was echt... Ik vond het heerlijk. Ja. Nou, we gaan eens kijken hoe de spanning erin zit in Amerika. Ja, in Fayetteville, daar wordt dus gecrossed. Gio Lippens, we zijn het gewend hier in Europa. We komen niet zo vaak, ze komen niet zo heel vaak in de States, toch? Nee, niet heel vaak. Een paar jaar geleden is er een wereldkampioenschap geweest in Louisville. Een bijna verdronken wereldkampioenschap. Want de rivier die vlak langs het parcours stroomde, die ging op zondag trad die buiten zijn oevers. En daardoor moest de wedstrijd vervroegd worden. Zodat in ieder geval voordat het echte hoogwater eraan kwam, de renners hun wedstrijd konden rijden. En nu dit jaar, of komend jaar moet je eigenlijk zeggen, natuurlijk komende winter in februari, dan zal er voor de tweede keer een wereldkampioenschap worden gereden. Op dit parcours dus in Fayetteville. Waar we zojuist zijn gestart met de mannen. Die zijn daar nog bezig in hun eerste ronde. En ik zie vooral een heel contingent Belgen die daar op kop rijdt. Vlamingen. Terwijl ik daar in zevende positie de eerste Nederlander zie. Corné van Kessel. Dat is de man die afgelopen zondag eindigde die als tiende in die eerste wereldbekerwedstrijd in Waterloo. Dus geen Mathieu van der Poel. Herstellende natuurlijk van het loodzware wegseizoen. Met die gele trui in de Tour de France. Die loodzware Parijs-Roubaix. Geldt ook voor Wout van Aert. Hetzelfde verhaal eigenlijk wel een beetje. Geweldige Tour gereden. Prachtig seizoen gehad. En ook nog in actie gekomen in Parijs-Roubaix. En die hebben besloten om de eerste maanden van het veldrijseizoen maar even over te slaan om wat rust te nemen. Dat is toch een verschil met Marianne Vos en Lucinda Brandt, die we zojuist hebben gezien. Lucinda Brandt is de winnares bij de vrouwen. Marianne Vos vierde, want die hebben allebei wel anderhalve week geleden Parijs-Roubaix gereden. Die eerste editie die ooit voor vrouwen op de kasseien in Parijs-Roubaix werd gereden. Dus zij zijn wel meteen het veld ingedoken. We kijken nog steeds naar die eerste ronde op dat lastige parcours dat steeds slechter erbij gaat liggen, want het regent nog steeds onafgebroken. En dat betekent dat de modder af en toe kapot gereden wordt. En dat daaronder de venijnige steentjes naar boven komen. En dat kan wel weer lekke banden gaan opleveren straks. Voor de renners lekke banden. Die zouden deze wedstrijd nog wel eens kunnen gaan beïnvloeden. Ik kijk naar Toon Aerts. Dat is de man die daar op kop rondrijdt. Dan zien we daar Quinten Hermans achteraan zitten. Eli Isobits het ook niet ver. Het geldt ook voor Michael van Toerenhout. Dat zijn een beetje de mannen die afgelopen zondag in Waterloo huis hielden. En dat zijn de mannen die hier ook op dit parcours ook voorlopig de leiding hebben genomen. Ja, gaan we naar de muziek van vanavond. Piet Nel die toert weer. En dat mag eigenlijk wel een wonder heten. Want na een burn-out en ook nog de corona was het nog maar de vraag of ze ooit met muziek zou gaan komen. Maar ik heb goed nieuws. Cliffhangertje, er komt nieuw werk aan. Maar eerst dus die theatertour. All Night Café. Wat gaan we eigenlijk zien, Piet Nel? Ik speel mijn eigen songs van mijn vorige album, van mijn aankomende album Underneath This Skin. En mijn favoriete Americana songs. Maar dan moet tegenwoordig, zijn het niet alleen maar liedjes, dan moet er een verhaal verteld worden. Dat moet opgehangen worden aan persoonlijke herinneringen. Ja, nou dan zit je bij mij aan het goede adres. Ja, toch? Dus, ja, nee. Ik heb best wel veel tijd doorgebracht in New York en in Nashville, Tennessee. En veel meegemaakt, veel geschreven en opgenomen. En ik vertel eigenlijk gewoon over mijn avontuur daar. Nou, laten we die reis dan maar eens gaan maken. Een van die plekken die je in de show aandoet is New York. Hoe vaak ben je daar dan geweest? Ik heb een tijdje heen en weer gereisd. Ik denk een keer of 10 nu of zo. 10 keer? Ja. En wat brengt je daar dan zo'n eerste keer? Is dat dan, in mijn geval was het een reis met vrienden die ik maakte, maar ook wel de Big Apple, het willen zien, Central Park, Madison Square. Nou, mijn allereerste keer was omdat een vriendinnetje van mij daar een uitwisseling had en ik ging bij haar logeren en ze had echt een tiny, tiny room. En daar konden we gewoon net met z'n tweeën een matrasje in leggen, zeg maar. En zij zat overdag op school en ik was dan gewoon aan het rondstruinen en dan 's avonds gingen we naar alle bars en alle discotheken. En het was een week van niet slapen. Mm-hmm. The city that never sleeps. En ik kwam thuis. Ik dacht, hier wil ik gewoon. Ik moet een keertje terug. En dat was pas volgens mij 6 of 7 jaar later dat ik dat weer ging doen. Dus ik vind het gewoon een te gekke stad. Er is gewoon zoveel gekke mensen. Als je denkt, wat moet ik nou toch gaan doen vandaag? Dan loop je gewoon naar buiten. En dan gebeurt er gewoon van alles. En daar ga je dan ook in mee. Maar in hoeverre kom je daar dan ook voor de muziek? Zo van, hey, dit zou toch ook wel een plek willen zijn waar ik mensen wil ontmoeten om muziek mee te maken. Of misschien wel op de radio gedraaid te worden, platen op te nemen. Ik kwam in eerste instantie toen ik terugging helemaal niet. Ik dacht gewoon, ik wil daar een maand naartoe. Ik ga dat doen. Ik had wel mijn gitaar meegenomen. En ik had 1 songwriting cursus van 2 uur. Dat was het. En verder wist ik helemaal niet wat ik ging doen. Maar toen ben ik gewoon heel veel open mics gaan doen. Dus dan mag je 2 of 3 minuten podium pakken. En ben ik dingetjes gaan proberen. En ik kwam daar gewoon allemaal mensen tegen. En daar werd ik dan natuurlijk dikke vrienden maar mee. Maar waar begin je dan mee op zo'n open mic? Want ik kan me voorstellen dat je dan met een cover begint. Want dat slaat lekker aan. Oh nee. Nee, juist niet? Nee, dat kan ik helemaal niet. Nee? Ik was alleen met mijn gitaar. Kon ik alleen mijn eigen songs. Ja? Ja. Gewoon? Ja. Nee, dus ik begon meteen gewoon mijn eigen liedjes. En die waren ook allemaal nog niet echt af. Maar dat kon me op dat moment gewoon helemaal niet schelen. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En dan heb ik tenminste een keertje getest. Wat probeer je dan? Hoe het publiek reageert? Of hoe lang mag je dan langer blijven staan als het goed gaat? Of hoe werkt het? Dat zou wel een leuk concept zijn. Ja, er zijn shows van geweest op televisie. Nee, je mag gewoon 1 of 2, meestal 1 ding doen. En ik had dan gewoon een liedje net geschreven. Ja, een liedje. Soms heb je het gespeeld. Denk je van, misschien moet dat akkoord toch anders. Of moet toch een hele andere tekst bij het tweede couplet. Maar ik ging dan gewoon het nummer wat ik op dat moment zo had, ging ik gewoon spelen. En dan, ik ging niet kijken of dan de hele tribune opstond of zo. Ik dacht gewoon meer of het voor mezelf goed voelt. Ja, daar was je dan naar op zoek. Of het goed voelt, of het liedje goed was. Ik was eigenlijk op dat moment helemaal niet op zoek naar iets. Ik was gewoon daar. En ja, maar het is toch wel wat. Een maand in New York. Ik bedoel, voor mij ook een van de duurste steden ter wereld. Hoe doe je dat? Sparen. Ja? Ja. Veel sparen. Werken, werken, werken. En dan weer gaan. En met dat doel van, daar groei ik. Daar groei ik in mijn muziek. Ja, ik vind gewoon die American spirit van let's go, weet je wel. Als je een plan hebt, je gooit het op en mensen gaan erin mee. Dat werkt voor mij gewoon ontzettend goed. Ja, om te groeien. En dan zit je in New York en dan is de stap naar Nashville de volgende die je al in je hoofd had gemaakt? Of is dat? Nee, ook niet. Want dan denk ik aan country, dan denk ik aan alleen maar aan country eigenlijk en nog een beetje country. Ja, een beetje gospelscene heb je daar ook. Nou, je hebt ook een hele levendige Latin scene en zo. Maar de wereld denkt toch echt aan country? Zeker, country. Nee, dat had ik eigenlijk ook niet op de radar zitten. Ik ging terug naar New York een paar maanden na mijn tweede, derde keer. En ik vond het al zo leuk dat ik dacht, ik moet even mijn eigen verwachting doorbreken. Dus toen dacht ik, wat zal ik eens gaan doen? Ik had wel eens gehoord van Nashville. En toen heb ik al mijn New York contacten geappt van, hey, ik ga naar Nashville. Heeft iemand een contact? En iemand reageerde erop en die zei, you should call Alex. En Alex heb ik gebeld en dat was, daar heb ik wijn mee gedronken. En die bleek producer en songwriter te zijn. En die stelde mij voor aan allemaal mensen. En eigenlijk op die eerste avond in Nashville heb ik, ik denk, de helft van mijn ingrediënten van mijn eerste album gevonden. Als in? Alex was songwriter, heb ik 2 songs meegeschreven. Ja. Hij stelde me voor aan een bassist. Die bassist heeft op mijn plaat ingespeeld. En die bassist zei, oh, you're from Holland, you should meet Femke. Femke was een Nederlandse producer. Nee. Die ik natuurlijk helemaal niet wilde ontmoeten. Want ik was in het buitenland. Ik wil geen Nederlander ontmoeten. Nee. Maar die heb ik toch ontmoet. Daar heb ik songs meegeschreven. Die heeft mijn eerste plaat voor de helft geproduceerd. Daar, op mijn volgende, mijn nieuwe plaat heeft ze ook met mij songs geschreven. En zo gaat het dan. Gaat dat dan dus makkelijker als je dat zo vertelt dan dat je hier ergens in Amsterdam bent? Of, ja, voor mij wel, ja. Omdat je gewoon een beetje exotisch bent natuurlijk. You're from Holland. Ja. Ik vind het allemaal wel interessant. Dat speelt ook al mee. En of heb je zo overtuigd met je liedjes? Nou, toen ik in Nashville kwam, had ik nog nooit met iemand geschreven. Dus iedereen die zei zo van, oh, let's write. En ik dacht, hoe doen we dat? Nee, ik dacht, nog nooit gedaan, maar laten we het dus doen. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. En zo ging dat gewoon een beetje rollen. En ik had daar niet echt een plan bij, maar het ontstond wel. Ja. Fardo, jij bent natuurlijk ook voor je Michael Jackson reis, waar we straks uitgebreid over gaan hebben, ook naar Amerika geweest. Ja. Meerdere keren ook? Of... Ja. En herken je een beetje, zeg maar, oh, you're from Holland, dat het ook deuren opent? Nou. Ik geloof dat ze waar die gingen. Niet per se. Kijk, op zich, bij de evenementen dat ik in Amerika was, had je wel verschillende fans ook van verschillende landen. Dus wat meer de deuren openen was op het moment dat je zegt, oké, ik ben onderzoeker, gaan alle deuren dicht. Als je zegt, oh, ik ben ook fan, dan gaan de deuren weer open. En dan is iedereen één en is alles goed. Maar op zich dat ik from Holland, dat is niet... Nee, niet en heb je Tennessee ook aangedaan, Nashville? Nee, dat was wel leuk geweest. Nee, ik zat weer aan de andere kant. Dus ik zat bij LA, Los Angeles, Las Vegas. Ja, dus ik ook niet echt Michael Jackson... wel benieuwd. Zou ik eens een country track van... Dat zou wel grappig zijn, hè? Michael Jackson moeten maken. Nou, ik zie, er ontstaat al weer wat. Is het nou dan voor jou ook nog een droom om daar dan voor langere tijd... een collega, Ilse Lange, heeft natuurlijk gedaan om langere tijd die kant op te gaan. Om daar te gaan maken, vind ik altijd zo'n ding. Maar om gewoon inspiratie op daar te leven, te zijn. Ja, dat was ook helemaal mijn plan. Want ik zou zomer 2019 zou ik gewoon de volle 3 maanden je visum... binnen de toeristenvisum, precies. Nou, de toeristenvisum nog... daar naartoe gaan om eens even te kijken hoe ik dat zou kunnen regelen. Maar toen, toen ging ik zelf even uit. Dus toen ben ik er uiteindelijk niet naartoe gegaan. En daarna kwam de corona. En sinds volgens mij 1 november of zo... mogen we pas weer officieel naar aankomende. Ja, maar heb je al iets gepland? Staat er nog iets in de pijplijn om die kant op te gaan? Ja, zeker wel. Ik heb nu niet iets in de agenda staan, maar... mijn hoofd gaat wel weer aan. Ja. In hoeverre zit dan ook in je hoofd inspiratiebronnen? Mensen die het daar al gemaakt hebben? Als je zo'n reis gaat plannen? Goede vraag. Nou, ik denk dat die er altijd zijn. En dat het gewoon supergoed is om inspiratiebronnen te hebben. Maar om het 1-op-1 zeg maar te kopiëren, ik ben... En aan wie denk je dan? Want er gaan nu namen door je hoofd. Ja, en ik moet even denken aan dat als je in Nashville aankomt, dat je al meteen zo op de airport is, dan hoor je dan zo... Hi, welcome in Nashville, Tennessee. En dan hoor je zo... this is Johnny Cash. Of weet ik voor je van die dingen. Hi, I'm Taylor Swift. Welcome to Nashville, Tennessee. Wow. Dus ik moet al die... daar moet ik meteen aan denken. Ik ben groot fan van Dolly Parton. Zij is een beetje mijn spiritual guide, zeg maar. Haar vind ik te gek. En op wat voor manier dan? Want je kunt natuurlijk zeggen, jullie stemmen of de muziek die jullie maken, die komt dichtbij. Maar je zegt spiritual guide. Ja, ik hou gewoon van haar witchiness. Dat is wel een heel Engels woord voor iets Amerikaans. Beetje maar vertalen. Beetje, ja, die dat grappen en grollen, zeg maar. Maar wel heel goed weten wat je doet. Daar hou ik heel erg van. En zij is ja echt de moeder van songwriting gewoon. Ik weet niet hoeveel nummers die vrouw heeft geschreven, maar echt oneindig. En ze is gewoon een super goede zakenvrouw. En dat vind ik ook gewoon. Zou je niet zeggen, hè? Als je er in ieder geval hoe ze zich presenteert. Nee. En inderdaad grappen over zichzelf maar maakt. Maar dat is ook heel slim, want dat is ook gewoon hoe zij zichzelf heeft opgetuigd. Is dat een Nederlands woord? Ja, hoe ze tuigd. Nou ja, ik begrijp ongeveer wat je wil. Dus het is een goed Nederlands woord hiervoor. Ik ben wel benieuwd naar muziek. Zeker. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Nou, ja. Gaan we eerst lekker even spelen inderdaad. Want dan horen we ook hoe heerlijk die muziek hier valt op de woensdagavond. NPO Radio 1. Pieter Nel en haar band op gitaar is dat Leon. En achter de toetsen Ferry. best Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Zitten we met ons theetje en ons watertje. Pieter Nel. Al zin in whisky zo zeg. We gaan eens eventjes veldrijden, want één staat verderop. Daar ligt Fayetteville in Arkansas namelijk, naast Tennessee. En daar wordt gefietst door de blubber. Gio Lippens kijkt. Ja, dat past wel een beetje inderdaad bij deze muziek. Niet zozeer de blubber, maar wel de sfeer om het parcours heen. Amerikanen, het is vrij warm in Fayetteville. Ondanks dat hele vieze weer, die regen, lopen ook wel veel mensen nog in korte broek rond. En als je dan inderdaad de temperaturen erbij pakt, is het zo'n graadje of 25. Dus het zijn echt wel rare omstandigheden voor die veldrijders die normaal gesproken gewend zijn om in de kou en in de regen te rijden. Nou, de regen is er wel vandaag, maar de kou is ver weg. En we kijken naar een Belg die inmiddels drie ronden heeft afgelegd. Quinten Hermans, 26 jaar oud, nog nooit een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Maar hij gaat aan de leiding in deze wedstrijd met nog vier rondjes te gaan en wordt achtervolgd door drie landgenoten. Drie Vlamingen met Elie Isserbit daar op kop. Die komt dan ook door op die finishpassage. Toon Aerts rijdt daar pal achter en Michael van Toerenhout daar weer achter. En dan heb je het ook meteen over de eerste vier van de eerste wedstrijd in de wereldbeker van afgelopen zondag. Maar dan in omgekeerde volgorde, omdat daar Isserbit won. En dan is het even wachten op een groepje. Daar zitten twee Nederlanders. Onder andere Corné van Kessel. Een Nederlander die toch een aantal tweede plekken pakte op Nederlandse kampioenschappen. Maar op wereldbekers ook nog nooit de handen omhoog mocht steken. En Pim Ronhaar rijdt daar ook bij. Dat is nog een hele jonge jongen. Een interessante vent. Want die werd vorig jaar wereldkampioen bij de belofte in het veldrijden. En die rijden op dit moment op een kleine minuut van die Quinten Hermans. Op dat parcours dat maar glibberiger en blubberiger wordt. Het wordt steeds lastiger. Ronhaar op de 11e plek. Een eindje daar verder trouwens ook nog Ryan Kamp. Ook als een jonge vent. Vorig jaar tweede op het wereldkampioenschap bij belofte. Kortom, de Nederlandse belofte rijden aardig mee. Maar doen dat in de schaduw van de grote mannen uit België. We praten met Pieter Nels. Hij heeft zojuist Tennessee Whiskey laten horen van Chris Stapleton. Maar ze schrijft ook haar eigen liedjes. Ze ging naar Amerika toe om meer te leren, meer te oefenen, samen te schrijven in New York en daarna in Nashville, Tennessee. En dan kom je erachter dat ze ook vroeger chansons zong. Nou, zijn die weer helemaal hip in de pip natuurlijk door dat programma van Rob Kemps en Matthijs Nieuwkerk. Maar ja, ja, dat is waar eenmaal. Ja. In goed Nederlands. Ja, maar dat zijn ook hele mooie liedjes. Ja. En chansons, kijk, wat wel de overeenkomst is met Americana Country, het zijn ook wel verhalen, zeg maar. Dus dat vind ik wel terug in die chansons. Maar dat deed je dan vroeger, dan schrijf je je liedjes en dan kom je uiteindelijk bij Americana terecht. Via Nashville. Hoe is dat zo jouw stijl geworden? Want we zijn dat niet zo gewend in Nederland natuurlijk. Nee. Ik denk ook niet dat ik hier geboren ben eigenlijk. Ah. Dat, ja. Dat zeggen, vertellen dat ze wel van wel, maar ik geloof het niet helemaal. Ik ging op een gegeven moment, dacht ik gewoon, volgens mij moet ik zelf liedjes gaan schrijven. En toen had ik een gitaar. Die stond heel lang in de hoek. En die heb ik toen opgepakt. En toen kwam blijkbaar dit eruit. En dat heeft denk ik met de gitaar te maken. Dat het daarmee begon. Ja. En een beetje terug naar me, ja, waar ik dan een beetje vroeger naar luisterde. Veel naar de folkiness van Eva Cassidy. En ik zie jou eens knikken. Ja, ik word heel blij van die naam. Ja. Ja, inderdaad. Maar toch is er dan op een gegeven moment een moment dat je denkt, ik ben helemaal klaar met die muziek. Ik kan geen noot meer op papier krijgen. Terwijl je er zo ontzettend van houdt. Ja. Ja, dat was best wel eng, ja. Ja. Ja. Ja, daar waar ik altijd eigenlijk wat mijn thuis, veilige thuis was, dat was ineens echt een hel. Ja, ik wilde ook niet meer op het podium staan. Ik dacht gewoon, kan iemand me weghalen? Dus dat was best wel beangstigend, ja. Wanneer kom je dan achter, ja, dit is dan toch zo'n ding wat we vaker horen deze tijd, burn-out? Ja. Nou, dat gaat best wel geleidelijk. Want het is natuurlijk niet dat je van de een op de andere dag wakker wordt en denkt van, nou, ik heb een burn-out, ik ga even stoppen. Nee. Nee, ja, je glijdt er een beetje in. Je denkt van, hoe kom ik mijn auto uit? Ik moet omhoog, op de trap. Oké, dat duurt lang. Ik vind optreden niet meer leuk. Ik ben eigenlijk best wel veel te huilen. Ik heb gewoon heel veel stress. Ik slaap slecht. Ja, dat is zo. Je glijdt er een beetje in. En in mijn geval, ik weet nog heel goed dat ik op Koningsdag moest optreden in Gouda. En toen voelde ik al van, ik heb echt even iets anders nodig. Dus toen had ik mijn ouders gebeld van, mag ik daarna bij jullie komen? Mag ik een weekje komen logeren? Mm. En daar heb ik ongeveer 5 maanden gewoond. Nee joh. Ja. En wat zijn je ouders? Ja, tuurlijk, kom maar. Maar ook na 5 maanden? Nou ja, ik was zelf natuurlijk ook. Kijk, ik woon al heel lang niet meer thuis. Nee. Dus ik voelde natuurlijk ook wel een drempel van. Ja, ik ben er af en toe ben ik er wel een nachtje of zo. Maar dat het zo steeds langer werd, dacht ik wel. Ja, ik voel me eigenlijk een beetje een onbeholpen ding. En ik heb ook, ben ook teruggegaan. Zo van, nu is het gewoon, nu ga ik naar terug. En dat ging gewoon nog niet. Dus toen zat ik jankend bij de psycholoog. Ik wil niet meer zo afhankelijk zijn. En toen zei ze, ja, je kan toch gewoon een halve week doen? Ik zei, oh ja, dat kan ook inderdaad. Dat is ook. Dus ja, mag ik dan een halve week bij jullie zitten? En dan een halve week ben ik gewoon in mijn eigen huis. Ah, ja. In hoeverre heeft dit dan ook misschien wel te maken met het Nederlandse muziekklimaat? Nou, ik vind het Nederlands muziekklimaat best wel lastig. Er zijn veel mensen. En het rijdt ook heel veel. Veel mensen, veel collega's. Veel collega's, ja. En het rijdt, dat was echt mijn grote teleurstelling. Het rijdt gewoon heel veel niet om de muziek. Maar om Spotify, cijfers, om volgers op Instagram of Facebook. Je moet een hit hebben, anders word je niet gedraaid op de radio. Maar dat waren allemaal reacties die je kreeg van platenmaatschappij. Als jij zei, joh, ik wil graag met jullie een album maken, muziek uitbrengen. Ik vond mensen heel afwachtend. Ja, vooral een beetje kijken van naar de buurman. Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Nou, ik vind het wel wat, maar... Is er dan in Nederland bijvoorbeeld maar één een plek voor maar één Ilse de Lange? Nou ja, Ilse is Ilse. Ja. Dus ja, voor Ilse is er maar één plek. Nee, maar ja. Wordt er zo vanuit de muziekindustrie naar jou gekeken? Ja, wel leuk. Ja, ook blond haar. Ja, lijkt wel een beetje op Ilse, maar de stem ook wel. Ja, dat heb ik ook wel teruggekregen. Ja, we vinden het wel te gek. Maar we hebben nou toevallig al iemand in de stal die ook een beetje zo in die hoek zit. Dus dat, ja, Nederland is natuurlijk een klein land. Ja. Zometeen gaan we horen welk liedje je uiteindelijk nog vlak voordat je eruit knalde hebt geschreven. Ja. Ugly Beast, inderdaad. En het is eigenlijk ook gewoon een soort van opening naar, joh, laten we eerlijk zijn, daarom wilde je dit verhaal ook wel delen hier op Radio 1. Ja. Over de lelijke kant van het leven, want Instagram is al mooi genoeg. Heeft muziek eigenlijk... Jelle staat al naast met het nieuwslezen. Heb jij nog een goede vraag? Jij bent ook een goede vraag gesteld. Je hebt je eigen podcast. Heb jij nog een vraag aan Pieter Nel? Nou, ik val dit gesprek binnen. Ik ben, moet ik eerlijk bekennen, bezig met wat er in Noorwegen is gebeurd. Er is een aanslag of een incident. Oh. Dus ik zat... ik zat niet helemaal naar jullie gesprek te luisteren. Nee, dat snap ik inderdaad. En dan gaan we over naar het nieuws van nu. NPO Radio 1. Ja, want in de Noorse plaats Kongsberg zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens de politie heeft een man met een pijl en boog geschoten. De man zou zijn aangehouden, maar meer details zijn nog niet beschikbaar. Bij een grote politieoperatie in Limburg, Brabant en België zijn 10 mensen aangehouden voor de handel in en de productie van synthetische drugs. Bij de invallen waren 170 Belgische en Nederlandse agenten betrokken. De politie kwam de drugshandel op het spoor door het kraken van versleutelde berichtendiensten. Volgens de Russische president Poetin wordt aardgas niet als geopolitiek wapen gebruikt en kan Rusland meer gas leveren aan Europa. Maar het tekort heeft Europa aan zichzelf te wijten, zei Poetin. Hij wijst op het terugschroeven van fossiele energiebronnen in Europa. En maaltijdbezorgingsbedrijf thuisbezorgd.nl heeft al sinds 5:30 vanavond te maken met een storing. Klanten kunnen wel een bestelling plaatsen en betalen, maar restaurants krijgen de bestellingen niet binnen en dus krijgen klanten geen eten. Langs de lijn en omstreken. Jelle, dankjewel. Pieter Nel, mag ik je vragen om nog één keer naar de microfoon te gaan en met jouw band het nummer te spelen? Ugly Beast, dat gaat dus... Ja, nou, waar gaat het over? Pieter Nel, kan je dat nog eventjes zeggen? Want dat wil ik nog weten. Ik dacht dat het over de burn-out ging, maar je hebt het geschreven net voor de burn-out, hè? Ik voelde het natuurlijk al aankomen. Ja, mooie gam op je stem. Ja, dat is stom van mij, want je staat hier al bij de zangmicrofoon. Dit hoor je niet? Helemaal goed. Ik voelde natuurlijk al dat er van alles aan het schuiven was in mijn leven. En ik had een... daarom dacht ik ineens, ik moet dit kwijt. En ik heb dit helemaal jankend geschreven. Maar degene met wie je dit co-write heb, die heeft mij supergoed geholpen. Okay. Ugly Beast, Pieter Nel. Set me free. Oh, I can breathe. Pieter Nel, dank je wel. Ja, en dan gaan we... Dat jij hier was. Je schuift nog lekker aan, Pieter Nel. Want we gaan het over muziek hebben, maar een hele ander genre. We gaan het hebben over deze man. Hier gaan we overheen praten, hè, naar dit nummer komt. Ja, iedereen zo zijn eigen voorkeuren. Oké, inderdaad. Ja, allemaal grote hits. Ja. Ook voor Jeroen inderdaad, van Michael Jackson. Een tijdje niet meer onder ons, inderdaad, een jaar of 12. Maar hij heeft nog steeds heel wat fans. En wat heet fans die ook geregeld op pelgrimage gaan. En aan Michael Jackson een hele levensbeschouwing hebben opgehangen. Religiewetenschapper Fardo Eringa is hier. Promoveerde vorige week cum laude op deze fans. Die zijn nareis in Duitsland, Amerika. En eigenlijk vooral op zoek ging naar een antwoord op die vraag. Welke overeenkomsten er zijn met een religie. Goed dat je er bent, want je bent zelfs op plekken geweest waar de fans op pelgrimage naartoe gaan. Ik zei het al, Duitsland, zullen we daar gewoon beginnen? München. Ja, is goed. Daar is eigenlijk een soort monument, maar Michael Jackson zelf is daar helemaal niet te zien. Nee, het is ook een beetje als monument. Een aparte plek. München verwacht je in ook München. Helemaal niet. Toch? Dat verwacht je helemaal niet. Nou, Michael Jackson heeft echt een hele loyale fanbase in Duitsland, is hij ook vaak geweest. En, maar dat die plek in München, dat is een standbeeld. En dat is niet een standbeeld van Michael Jackson, maar van een hele oude andere muzikant. En dat is tegenover het hotel waar Michael Jackson vaak heeft gelogeerd. Dus op de dag na zijn sterfdag zijn fans daar samengekomen en hebben daar allemaal posters opgeplakt en kaarsjes neergelegd. En dat is er tot op de dag van vandaag? Ja, en dat is best wel uitzonderlijk. Ja. Want je ziet wel vaker bermonumenten als iemand is overleden of zo. En dan komt dat soms omhoog en brengen mensen daar bloemen. Maar dit is echt al 12 jaar lang wordt dit onderhouden. En dat is echt wel een wekelijkse of een dagelijkse taak. Ja, dat hebben sommige mensen inderdaad een dagelijkse taak. Laten we eens luisteren naar een paar bezoekers van dat monument. Liebe Michael Jackson, seit meiner Kindheit. Ich bin begeistert von seiner Musik, seinem Tanz, aber auch vor allen Dingen von ihm als Mensch. Michael Jackson hat meine Seele berührt durch seinen Gesang, durch seinen Tanz, durch seine Weisheit. Ich gehöre zu den vielen Fans, die in München leben und jede Gelegenheit, wenn sie in der Stadt sind, hier nutzen, um zu diesem friedlichen Ort zu kommen und das Memorial zu genießen. Und ich muss dazu sagen, ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Ja, natürlich war er der beste Künstler, Musiker, Sänger, Tänzer der Welt, aber auch ein wunderbarer Humanist, ein Mensch, der es verdient, respektiert und geehrt zu werden. Ja, ja, Fardo, bei der erste Gast, of de eerste vrouw die we hoorden net, zei, oh ja. Ja, ik herken die stem. Ja, dit is een van de mensen die je hebt gesproken voor je onderzoek. Ja, maar ik moet tijden op een bankje gezeten. Je hebt ze allemaal gezien, hè? Ja. Die ene vrouw die je net hoorde, dat is een van de leiders die je haar wil noemen. Zij bestuurt een groep fans. Zij bestuurt een groep fans? Ja, nou ja, goed. Zij houdt een rooster bij. En zij houdt bij wie, als er iemand ziek is, dat er dan een ander invalt. En wie de schoonmaaksessies doet. En zij organiseert evenementen. Er wordt echt bijgehouden, dat monument. Ja, ja, ja. Maar zitten ze daar wel op te wachten, daar in München? Want het is een monument, wat je al zei. Een 16e-eeuwse componist, meen ik. Of een 17e-eeuwse componist. Ja. In ieder geval, die nog een stuk langer dood is. En die wordt dan zijn sokkel wordt helemaal beplakt met Michael Jackson-foto's en paraphernalia. Ja, het wordt gedoogd. En het is in het begin, wordt zoiets wel vaker gedoogd. Dan wordt een publieke ruimte wordt even toegeëigend door een bepaalde groep mensen. En dan denkt vaak een gemeente van, nou ja, we kijken het even aan. En dit was, de fans hebben ook contact gezocht met de gemeente. En hebben gevraagd, mag dit zo blijven als wij dat netjes houden? Ja. En de afspraak is, zolang er niet gereld wordt en niet gescholden. En er geen oproer is tussen fans en burgers, dan is het oké. Okay. Ja. Ook nog een man die ik net hoorde, die heeft het dan over dat hij geroerd is. Mijn ziel is geroerd. Maar dat gaat verder, denk ik, dan zijn muziek en fandom. Ja, nou, dat vind ik moeilijk om voor deze man in te vullen. Maar voor de fans in mijn die ik heb gesproken, die, ja, het gaat die verder. Die voldoen daar wel aan. Waar heb je het dan over? Het gaat verder. Waar doe je dan op? Nou, kijk, ik heb bij zo'n specifieke groep vrouwen ben ik tegen het lijf gelopen. En dat werd steeds mooier en mooier. En zij zien Michael Jackson echt als leidraad voor een goed leven. En zij zien hem ook als een boodschapper van iets hogers. Hmm. Dus veel van de... Ik heb met name vrouwen dan geïnterviewd. Die noemen zichzelf ook geen fan. Dat vinden ze eigenlijk... dat dekt de lading niet meer. Dus bij fan denk je aan een soort stereotype... Geven ze hem dan een schrijven ze hem dan een hogere macht toe? Of is het, wordt het echt moeilijk zo? Of is het, dat zien zij ding, lezen zij en horen zij dingen in zijn teksten? Ja. Hoe moet ik dat zien? Dat verschilt dan weer een beetje per fan. Maar ongeveer de helft van de mensen die ik heb gesproken... die ziet Michael Jackson als zelf heilig. Hmm. En de andere helft ziet hem als gezonden door God. Ja. Ja. Je bijt op je lip. Ja, nou ja, het is wel een beetje een apart gegeven. Het heeft mij... Ik heb ook met heel veel interesse met deze vrouwen gereisd... en naar hun verhalen geluisterd. Omdat ze steeds beter te begrijpen. Kan je het begrijpen of niet? Want als ik het hoor, denk ik... Meine Liebe, dit gaat heel ver. Ja, kijk, ik voel het zelf niet zo. Ik heb ook op reis met die vrouwen wel geprobeerd... om ook contact te krijgen met Michael Jackson op die plekken. En ik heb me er zelf voor opengesteld. Maar voor mij werkt dat niet zo. Maar... Want je zei al, je bent ook in Californië geweest. Je bent op de begraafplaats. Je bent bij Neverland geweest. Dat is een landgoed. Ja. Is het daar ongeveer net zo qua fanbeleving? Nou zeg je misschien niet goed volgens die mensen... maar je begrijpt wat ik bedoel. Nou, kijk, je hebt die plekken Neverland bijvoorbeeld en zijn graf. En dat zijn in Amerika wel de meest belangrijke plekken... waar vaak ook mensen zich dichtbij Michael Jackson voelen. En dat is natuurlijk omdat hij heeft als het ware zijn energieke mark nagelaten op die plekken. En zeker Neverland is voor deze fans een hele belangrijke plek. Ja, dat is vrij logisch. Maar ja, dat is natuurlijk misschien wat moeilijker voor de Duitse fans om daar steeds naartoe te gaan. Dus dan hebben ze hun eigen... Ja, precies. Ze hebben iets dichtbij gemaakt. Hoewel ook veel van die Duitse fans, viel mij op, die zijn ook naar Amerika gereisd. Dus je hebt het hier wel echt over de harde kern. Van mensen die echt zo dicht mogelijk bij Michael Jackson proberen te komen. Jij bent ook zelf fan, hè? Ik ben zelf fan, ja. Dus was het voor jou nog... hoe was het dan voor jou? Ging je daar als wetenschapper daarna binnen bij Neverland? Of komt er niet in, denk ik? Maar, nee, je komt er niet in. Ja, je staat vast voor de poort. Of in zijn graf. Is het dan, ben je dan, sta je dan als fan of als wetenschapper? Nou ja, een beetje met twee petten op. Ja. Kijk, ik vind het niet erg dat je in de auto daar naartoe... 3 uur achter elkaar Michael Jackson luistert. Dat vind ik heerlijk. Maar je doet ook een stapje terug en je bent met mijn naam aan het observeren. En wat ik dan heb gedaan, dat heet dan participerende observatie. Dus je doet wel mee. Dus ik heb ook meegedaan en meegelezen in zijn... hij heeft dan heel veel gedichten geschreven ook. En die lazen we dan hardop voor op het gras. En dan ging je nadenken, hoe past dit op mijn leven? En dat vond ik ook wel heel bijzonder. En ik heb ook daardoor op een andere manier ging ik naar die liedjes luisteren. Want voor mij is het gewoon een muziekbeleving. En niet zozeer dat ik luister naar de teksten van hoe is dit een voorbeeld voor mij. Pieter Nel, ook aan tafel. Heb jij zulke fans die op een grasveld teksten van jou gaan herlezen? Nee, maar wel fans. Ja, die belangrijk, of in hun leven ben je belangrijk. Ja. Op wat voor manier? Ja, wat die vrouw net zei van je hebt mijn ziel geraakt. Dat hoor ik wel, ja. Mooi. Dat zijn wel een van de grootste complimenten die je kan krijgen als liedjesmaker, denk ik, of niet? Nou ja, het is wel een groot deel waarvoor ik het ook doe, ja. Ik hoop niet dat ze ergens bij een standbeeld van iemand anders dan foto's van mij horen. Maar wat doet dat dan met jou? Is dat, als je dan zo'n mailtje, een appje of een DM'tje krijgt. Iemand die dat dan zegt, of naar een concert. Ja, nou, ik vind dat gek. Want dat is ook de reden waarom ik muziek maak. Ik maak niet muziek om in mijn huis in mijn eentje te zitten. En ik wil daar ook mensen mee raken. Of ik hoop dat ik er mensen mee kan raken. Of dat we daardoor door de muziek die connectie kunnen maken. En dat betekent natuurlijk niet dat ik dan vervolgens... zeg van ga maar even lekker liggen en we zullen een goed gesprek hebben of zo. Dus ik wil niet een voorbeeld zijn of een een heilige, waar dan dat niet, maar dat is voor mij wel de essentie van muziek. Dat je het kan delen. Ja. Fardo, jij vertelde aan het begin van de tour dat je dat als je zei, ik ben onderzoeker, nou, dan gingen de deuren dicht. Maar je zei, maar ik ben ook fan, dan gingen de deuren open. Ja. Ja. Dus je gebruikte jouw fanschap, of hoe moet je het zeggen? Ja, fan zijn is niet echt een goed Engels woord. Hè? Nee, dat is een beetje heel lastig, merk ik zelf ook. Ik struikel daar ook telkens over. Je bent er dol op die muziek en dat gebruikte je eigenlijk gewoon wel om daar binnen te komen, neem ik aan. Ja, en dan krijg je meer te horen. Nou ja, je kan ook niet anders. Dus voor mij is dit onderzoek ook begonnen vanuit mijn eigen interesse in Michael Jackson. Dus dat is dan de deur die zich opent. En ik denk, als je geen fan bent, dan... Ja, dan kom je skepsis tegen. Als je alleen maar onderzoeker bent, dan zeggen ze... Ja, jij denkt vast dat we een beetje gepper stel gekkies zijn. Ja, dat krijg je heel veel te horen. En heel vaak hebben fans ook vervelende ervaringen. En, of vervelende mediaoptredens gehad. Of vaak als ze open zijn over hun niveau van fan zijn. Mm-hmm. Dan stuiten ze op weerstand. Dat komt misschien natuurlijk ook door die documentaire. Leaving Neverland, 2019. Michael Jackson werd beschuldigd van seksueel misbruik. He was one of the kindest people I knew. And he also sexually abused me. It still feels shameful. I want to be able to speak the truth as loud as I had to speak the lie for so long. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. I am not guilty of these allegations. But is it really appropriate for a 44-year-old man to share a bedroom with a child who is not related to him at all? That's a beautiful thing. That's not a worrying thing. Why should it be worrying? Ja, ik heb die documentaire ook gezien. Twee delen, heel lang duurde die. Ik vond het best shocking. Ook al hoor je natuurlijk één kant voornamelijk. Maar wat doet dat met die fans? Ja. Nou ja, kijk, je moet je voorstellen dat deze fans die zijn enorm overtuigd van zijn onschuld. Dus toen ik hoorde van die documentaire, dacht ik... Oh jee, dit gaan ze echt heel erg vinden. En dat bleek ook zo te zijn. Dus eigenlijk niemand die ik ken is van gedachten veranderd wat betreft hem. Dus het heeft eigenlijk alleen maar dat vuur extra aangewakkerd om zijn naam te zuiveren. Want dus, wat zien ze het als complot of zo? Om Michael Jackson stuk te maken? Of? Ja. En dat voedt ook heel veel van de fans die denken dat Michael Jackson... Hij is natuurlijk vermoord. Of het was niet een natuurlijke dood. En ze hebben het idee dat dat komt omdat hij zo opgejaagd werd door de pers. En hij kon niet slapen. En alsof iedereen misbruik van hem maakte om maar geld te krijgen. Ja. Of ook een moment of fame. Dus ik ben twee keer naar Michael Week geweest. Dat is die pelgrimage in Amerika. En de eerste keer was voor de documentaire. En toen was het een soort feest. En de tweede keer was na de documentaire. En toen zag ik ook dat het die hele twee weken stond in het teken van onschuldbewijzen. En activisme. En witte rozen. En protestmarsen. Ja. Heeft het zelf al een beetje gedaan? Die documentaire? Voor mij zijn er wel muziekstations geweest. Zeker, die zeiden, we gaan niet meer draaien. Dat soort dingen. Ja. Wat heeft het met jou gedaan? Nou, ik schrok daar wel heel erg van. Ik dacht, want het beïnvloedt ook je onderzoek. Want je moet er wat mee, want het is naar buiten gekomen. Ja. En, kijk, op zich, als antropoloog, dat is fijn. Zeg maar, je beschrijft gewoon wat er gebeurt. En ik ben niet degene die een standpunt daarin neemt. Ik centraliseer die ervaringen van die vrouw. Dus ik beschrijf ook zo'n documentaire die uitkomt. En ook hoe de wereld daarop reageert. En vervolgens plaats je dat dan weer in de wereld van die fans. En even naar Fardo zelf, de fan van Michael Jackson. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik me erover voel. Nee, ik merk wel dat ik luister op zich nog steeds naar die muziek. Maar ik vind het wel heel erg oppassen ook, ook dat je niet een soort verdedigingsstuk gaat schrijven volgens over zo'n popster. Want dat is ook niet de plek die je moet innemen. Iedereen wordt misschien nog wel meer hardcore fan dus die jij hebt gesproken. Ja, je bent religiewetenschapper. Is het een soort religie voor je mensen? Ja, ik denk dat het antwoord ja is, of niet? Met een uitroepteken erachter, maar misschien wel twee. Maar nu ga ik weer nuanceren, want het is niet een nieuwe religie. Blijft een wetenschapper. Blijft een wetenschapper. Maar ook als je die fans vraagt, die zeggen allemaal: het is geen religie. En dat komt omdat veel van deze fans hebben een afkeer van religie. Dus ze zijn veel zijn christelijk opgegroeid. Dus die hebben zich van religie afgekeerd. Zijn nu spiritueel of spiritual but not religious noemen ze zichzelf dan. Mm-hmm. En binnen dat framework plaatsen zij Michael Jackson. Ja. Dus het is niet zozeer een nieuwe religie, als wel een medium om tot een godservaring te komen. Okay. Als dat pelgrimage is dus zo'n ding. Maar ook de 25e van de maand is ook een belangrijke dag, toch? Wat gebeurt er dan? Ja, dat is de Major Love Prayer. Heb je ook aan meegedaan? Wat gebeurt er op zo'n avond? Dat is elke maand. Ik zie Pieter nou heel erg lachen. Nee, ik zeg gewoon, wat is dat? Ik ga een wereld voor me open. Ja, het is elke maand een online gebed. En dan proberen mensen over de hele wereld proberen Michael Jackson te internaliseren. Dus het is er een soort meditatie. En je doet ademhalingsoefeningen, je luistert naar Michael Jackson. En dan probeer je één te worden. Ja, je roept als het ware Michael Jackson om tot je te komen. En dan ervaar je dat. En dan ga je liefde sturen naar de wereld om de wereld te helen. Ja. Oh, dat is wel prachtig. World. Ja, oh, dat vond ik ook mooi. Maar wat ik wel mooi vind, is kijk, die fans die kennen elkaar natuurlijk ondertussen ook allemaal. Ja. Dus dat is ook gewoon een soort nieuwe vriendengroep geworden. Ja, enorm. Maar het heeft toch wel iets religieus dan, als je dit soort dingen... en niet misschien in een manier zoals de christelijke traditie is... of welke grote christelijke traditie die we kennen. Maar het heeft wel iets. Ja, zeker. Maar het onderscheid is dat ze gebruiken of hergebruiken religieuze rituelen... om hun wereldbeeld zeg maar, tot leven te doen wekken. En heel veel hebben dus alsnog zo'n christelijk raamwerk. Dus ze geloven in God, ze geloven in Jezus. Dus je ziet niet Michael Jackson zeg maar, in één keer iets nieuws is. Het is een nieuwe manier om een oude God te ervaren. Ja. Maar inderdaad, ze tappen in religieuze gebruik en religieuze bewoordingen. Zelfs, maar ze hebben dan geen boek, hoger dan de geschriften, zullen we maar zeggen. Zongteksten van Thriller. Maar wordt dat dan ook uitgeplozen? Zeker, ja. Ja, hij stond toch helemaal niet bekend als een supergroot songwriter. In die zin, het was toch gewoon vooral goede muziek, zeg maar. Het was de verhalen waren toch de verhalen, dacht ik altijd. Maar nee, hij heeft dus ook een boek geschreven. Een boek met gedichten. En daar wenden veel fans zich ook toe. Ah, ja. Dus dat lezen ze. En dat is heel New Age-achtig. Dat heeft hij volgens mij ook met Deepak Chopra samen geschreven. Dus dat is echt wel een boek wat veel erbij pakt ook. Ja, ja. Is jouw beeld nu van Michael Jackson veranderd na hoeveel jaar onderzoek? Zes? Vijf, nee, vier. Vier. Album duurt langer, hè? Ja, zeg. Ja, ongeveer. Het contact met die vrouwen heeft me wel echt geraakt. In de zin van dat ik zie dat zij zo actief proberen om de wereld te beteren. En dan op basis van Michael Jackson. En dat ze elke keer als ze zo'n liedje horen, dan denken ze... Oh ja, wacht even, ik kan ook nu boodschappen doen voor de buurvrouw. Zodra ze heel de wereld horen of zo. Maar het is toch... En het is prachtig. En ik ben zo onder de indruk van die vrouwen. Ik ben zelf ook vegetariër geworden en een hele mikmak. Ik moet zelf ook maar wat doen. Het is echt, slecht is het in ieder geval niet. Nee, het effect dat hij heeft. Je krijgt een beetje de indruk dat ik denk van mensen zijn niet helemaal... Nee, ze zijn allemaal, ze functioneren, ze hebben relaties, ze hebben werk. Ja. Ze doen alleen, ze zijn heel liefdevol en warm mensen. Nou, we gaan toch even bijkomen, Fardo. Ik ga even luisteren naar Gio Lippens. Onze rots in de branding. Verder ga ik hem niks toeschrijven hoor. Maar hij weet alles over wielrennen en over veldrijden. Over religieuze ervaringen gesproken. Als je toch kijkt naar die mannen, hoe die hier over de streep komen. Zo bemodderd, zoals anderhalve week geleden in Parijs-Roubaix. Zo zien die mannen eruit. Het zijn mannen met buitenaardse uitstraling op dit moment. Quinten Hermans is zojuist als eerste over de streep gekomen. En dat is uniek voor hem, want hij heeft nog nooit een wereldbeker gewonnen. Dit is de allergrootste overwinning uit zijn carrière. En de voorsprong die hij heeft op... De eerste concurrent op Eli Isabit is behoorlijk. Want die komt nu pas over de finish op 36 seconden zelfs. Dan is het wachten op de nummer 3. Ook alweer een Vlaming op Michael van Toerenhout. Daarna krijgen we Toon Aarts nog. En dan wachten we op de eerste Nederlander die straks over de finish gaat komen. Dat is Pim Ronhaar op de vijfde plek. De wereldkampioen bij de belofte doet het dus heel goed tussen de grote mannen. Verdere Nederlanders op de 12e plek. Ryan Kamp, 14e Lars van der Haar en 16e Corné van Kessel. Wielrennen en veldrijden in het bijzonder, dat is een religie. Om het even rond te maken in België. Ja, dat zeker inderdaad. Bedankt bij onze gasten hier aan tafel. We gaan zometeen natuurlijk nog een heerlijk uur door. Maar zonder Pieter Nel, die gaat namelijk op tour met de All Night Café. Gaat nog naar Zoetermeer, Nieuwegein, Leeuwarden, Emmen, Drachten. En dat allemaal dit najaar. En Amstelveen. Veel meer. Ja, nog veel meer plekken daar inderdaad. En Fardo Eringa, jouw onderzoek is ook te vinden op de rug.nl. Daar kun je nog een samenvatting vinden van het onderzoek wat je deed naar de King of Pop. Ja, en nu met je leven. Ja. Bijkomen. Ja. Ja, nou, ik heb wel ander werk hoor, dus... ik vermaak me wel. Geen zwart gat. Ja, geen fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel. Ja, we zijn er nog een uurtje. Tot na het nieuws. Tot zo.

Hi. Hallo, dokter. Wat is voor jou echt belangrijk? Mijn kinderen. School. Meer lucht. En uiterlijk? Dat ik kan blijven sporten. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Jazeker, dat klopt. Een hele goede avond op deze woensdagavond, 4 minuten na 10. Met hier aan tafel Jurie Havik, de baanwielrenner die blij was, maar boos is. Ja, want win je de Europese titel op de koppelkoers, mag je niet naar het WK. Zo meer. Ajax gaat de voetbalclub Heerenveen bedanken voor de hulp die de Friese in de hongerwinter boden aan Amsterdamse voetballetjes. Hoort u ook zo. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, want er komt een breed en onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de hele topsportwereld. Dat heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan de Tweede Kamer. Het onderzoek volgt na de openbaringen van misstanden in de turnwereld. Als dat daar is, dan moeten we niet uitsluiten dat het ook in andere sporten zo is. Sterker nog, dat sterke vermoeden bestaat. En wij willen gewoon ook volledig openheid, transparantie. Dus wij starten een onderzoek naar de hele sportcultuur in Nederland. Kijken we, hoe is die cultuur? Is er sprake van misstanden waar bijvoorbeeld kinderen worden uitgebuit, et cetera? De vrouw die afgelopen zomer een grote valpartij veroorzaakte in de Tour de France staat morgen voor de rechter. Ze stond langs de weg met een bord met de tekst Allez, Opie et Omi, waar Tony Martin tegenaan reed. Uiteindelijk kwamen zo'n 50 renners ten val. Correspondent Frank Renaud. Nou, de officiële aanklacht is het in gevaar brengen van mensen en het niet moedwillig verwonden van mensen. Ze kan daarvoor 1 jaar cel krijgen of €15.000 boete. Morgen zullen we de eis van justitie horen, de strafeis die ze tegen haar eisen. Daarnaast eist de internationale wielervakbond CPA een symbolisch bedrag van €1 van de vrouw. 4 topschakers doen dit jaar niet mee aan het Nederlands kampioenschap. Onder meer regerend kampioen Lucas van Voreest en oud-kampioen Sergej Divjakov hebben zich afgemeld omdat ze het niet eens zijn met de verplichting een coronapas te laten zien. Ze stapten naar de rechter, maar die wees hun bezwaren af. Ook Michiel de Jong doet niet mee en hij legt uit waarom. Als ik mij goed wil voorbereiden op een wedstrijd, ja, en dan 2 uur van tevoren een test zou moeten nemen, dat leidt me enorm af van het spelen van een wedstrijd waarbij je je volle aandacht voor moet hebben. Ja, zometeen komen we er nog uitgebreid op terug. Veldrijster Lucinda Brandt heeft de 2e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. Met de Amerikaanse Fayetteville kwam ze 8 seconden voor Denise Betsema over de finish. Bij de mannen won Quinten Hermans voor Elie Iserbiet en Michael van Toerenhout. De Nederlandse hockeyvrouwen die zijn het nieuwe seizoen van de Pro League begonnen met een 2-0 overwinning op België. Het was de eerste wedstrijd van Oranje na het goud op de Olympische Spelen. Bondscoach Allison Annen zei na afloop tegen Ziggo Sport dat ze tevreden was met het resultaat. Was het een hele goede wedstrijd? Nee. Maar we hebben wel 2-0 gewonnen. We hebben 2 dagen voorbereid op deze wedstrijd. Je zag in de slordigheden dat we speelden de bal in de ruimte waar we normaal die bal zou kunnen krijgen. Dus de verbinding was er niet vandaag. Het was gewoon geen spectaculaire wedstrijd, maar we winnen wel 2-0. De Keniaanse topatlete Agnes Tirop is dood aangetroffen in haar huis. Volgens een bestuurslid van de Keniaanse bond is Tirop doodgestoken door haar ex-vriend. Tirop werd afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio vierde op de 5000 meter. Zoals 25 jaar. De Amerikaanse atlete Mary Kane die eist ruim 17 miljoen euro van haar oud-trainer Alberto Salazar. En Nike, Kane die zegt dat ze psychisch werd mishandeld door Salazar, die ook jarenlang trainer was van Sivan Hassan. Salazar werd eerder al geschorst wegens het overtreden van dopingregels. En hij werd door het Amerikaanse Centrum voor Veilige Sport levenslang geschorst vanwege emotionele en fysiek misbruik van sporters. De Allianz Regatta wordt volgend jaar in Almere georganiseerd. Dat is opmerkelijk, want de zeilwedstrijd werd 36 jaar lang gehouden in Medemblik. In 10 Olympische klassen, inclusief het nieuwe kite- en windfoilen, wordt er tussen 27 mei en 5 juni gestreden om de prijs. Ja, ze verraste vorig schaatsseizoen vriend en vijand. Al heeft de bescheiden Femke Kok niet echt vijanden. Deze week pas 21 geworden, maar wat maakte ze in haar eerste seniorenjaar veel indruk. Nu wordt het tijd voor haar tweede professionele seizoen. Bij trainingskamp van Regenborg op Mallorca is Kok nog een beetje aan het nagenieten. Ja, ik vind het nog steeds echt super mooi wat ik allemaal heb gepresteerd afgelopen jaar. En ik hoop gewoon heel erg dat ik dat dit jaar ook weer kan laten zien. Dat ik dan weer verbeterd ben. Merk je wel voor jezelf een verandering? Dat in het begin was het mooi alles wat je won. En op een gegeven moment werd het soort moeten. Ja, klopt. Je wilt het zelf natuurlijk dan ook heel graag. Als je 4 World Cups achter elkaar wint. Dan natuurlijk zijn er dan verwachtingen. En verwachten mensen dat je het dan allemaal wel even doet. Alleen ik merkte wel dat ik ook even moest wennen aan die druk van... Wow, het is een WK en nu verwacht iedereen in één keer dat ik win. Terwijl het jaar ervoor mocht ik meedoen en dat was al bijzonder. Dus ja, daar merk ik wel een verschil in. En hoe heb je daar handvat voor gekregen? Gewoon goed nadenken en dicht bij mezelf blijven. En me niet gek laten maken door alle mensen eromheen. Zijn het ook zinnen die jou ingeprent worden door je medeschaatsers? Ja, tuurlijk. Ja. Er zijn altijd wel mensen die je tips geven. Gewoon mijn teamgenoten, maar ook de trainers. Die leggen me ook gewoon geen druk op. En die kunnen je altijd goed geruststellen. Dus dat helpt wel heel erg mee. Heeft het je veranderd? Hoe bedoel je? Dit seizoen wat je nu hebt gehad. De andere blik, de druk die erbij kwam. Het heeft me alleen een beetje veranderd. Met dat ik nu weet wat ik kan. Dus dat ik echt mee kan doen met de wereldtop. Alleen voor de rest denk ik gewoon nog steeds hetzelfde als hoe ik de afgelopen jaren dacht. En dat is gewoon dat ik mezelf heel graag wil verbeteren. Maar de wereld om je heen is wel heel erg veranderd, hè? Hoe de wereld naar jou kijkt. Ja, dat is wel even anders nu. Is het gek? Ja. Ja, soms moet ik dat nog wel even wat beter beseffen. Omdat, ja, zoals vorig jaar of zo, dan ben je echt een beetje de underdog. Ik kwam net uit de junioren en dan zie je wel wat het wordt. Maar nu weet iedereen een beetje wat je kan. En dan wil ik dat heel graag weer laten zien. Nu heb je geflirt met het nationaal record. Is dat het doel voor je dit jaar? Ja, dat is zeker wel een doel. Het zou heel mooi zijn als ik die kan verbeteren. Nu was je, als je naar dit punt kijkt 2 jaar geleden... zou je misschien in een interview gezegd hebben... nou, ik hoop dat ik misschien naar de Spelen kan gaan. Maar het gekke is dat je nu eigenlijk misschien wat teleurgesteld zou zijn... als je niet gaat, laat staan, misschien geen medaille haalt. Ja, klopt. Eerst moet ik me natuurlijk nog maar weer zien te plaatsen. Want het niveau in Nederland is gewoon heel erg hoog. En het is heel moeilijk om je te plaatsen. Ook omdat er zo weinig plekken zijn natuurlijk. Dus daar ga ik eerst mijn uiterste best voor doen. Maar inderdaad, een paar jaar terug had ik nooit gedacht... überhaupt dat het nu al haalbaar zou zijn dat ik op de Spelen zou kunnen staan. Dus ja... Zo kijk ik ernaar. Ja. Wat heeft Irene Wüst voor jou betekend deze periode? Sinds dat ik in de ploeg ben gekomen... is zij natuurlijk wel echt gewoon een heel mooi persoon om erbij te hebben. Want zij heeft zo'n bak aan ervaring. En daar kan ik gewoon heel veel van leren. En gewoon in elke situatie heeft zij eigenlijk al een keer gestaan. Dus ja, als je ergens mee zit of als ze ziet aan je dat je er ergens moeilijk mee hebt... dan komt zij altijd met advies. En dat is gewoon heel erg fijn. Ja, dat was Femke Kok. De altijd blij Femke Kok in gesprek met Erik van Dijk. Ja, gaan we naar het EK baanwielrennen. Net achter de rug staat er over precies een week... alweer een WK klaar op dat programma. Maar tegen alle logica in staat de kersverse Europees kampioen... op de koppelkoers, Jori Havik, volgende week niet op de baan daar. Hoe dat zit, te horen van hemzelf. Hij is hier aangeschoven. Jori, goedenavond. Goed dat je er bent. Allereerst nog van harte. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ja, nog een bescheiden blijdschap. Nou, laten we even terugluisteren naar die overwinning van afgelopen zaterdag. Aan het begin van deze 50 kilometer lange wedstrijd gaat Jan-Willem van Schip in aanval. Samen met zijn maatje Joeri Havik pakt hij een ronde voorsprong en daarmee 20 bonuspunten. Havik slaagt erin om ook die tweede ronde te pakken en daarmee de wedstrijd in Nederlands voordeel te beslissen. Ja, dat deed je natuurlijk samen met Jan-Willem van Schip. Koppenkoers doe je natuurlijk met z'n tweeën. Anders is het geen koppenkoers inderdaad. Heb je toen nog goed gevierd of was die kater daar al een beetje in het achterhoofd? Nee, ik was tot gisteren in de veronderstelling dat we ook het WK zouden rijden. Dus daar was ik heel blij, omdat we met het EK winnen ook een startplek op het WK zouden afdwingen. En gelukkig heb ik het een beetje gevierd, want er waren ook jongens die dachten, ja, 2 weken tot het WK. Maar ik dacht, ja, misschien word ik maar 1 keer in mijn leven Europees kampioen of wereldkampioen. Dus nee. Ik ben even op stap geweest. Even op stap geweest, maar waar gelukkig hebben we dat gedaan, want het WK gaat niet door. En hoe ziet stappen in Zwitserland na dat je een Europees titel hebt binnengesleept er dan uit? Ja, er was al veel dicht om 12 uur 's avonds toen ik klaar was met alle dopingcontroles en zo. Maar we hadden een gezellige Mexicaanse, Latijnse bar gevonden. En Jan-Willem ging los op de Zuid-Amerikaanse muziek. En we hebben gelachen met elkaar. En het was niet te gek omdat het WK nog aankwam. Maar we hebben echt een mooie avond gehad. Ja, en dan wordt het dinsdag. En dan ben je nog steeds in de vondsteek. Nou, ik ga lekker naar het WK. Een katertje bij uitgeslapen. Maar dan? Ja, dan had ik een gemiste oproep van Torold Velenberg. De directeur van de KMU. En toen wist ik wel hoe laat het was. Dat was niet om te feliciteren, want dat was al lang gebeurd. Precies. En dat was met slecht nieuws dat het WK toch niet doorging voor ons. Want waarom wist je al dat hij dat telefoontje zou dan, als er een telefoontje van hem zou komen op die dag, dat het dat nieuws zou zijn? Nou ja, het speelde al langer dat wij als Nederland zijnde geen Nations Cup hadden gereden. En dat is een vereiste normaal gesproken om aan het WK mee te doen. Ja, vroeger was dat een World Cup, hè? Precies. Ja. En eerst moest je zelfs persoonlijk of op elk onderdeel minstens een World Cup hebben gereden. En vanwege corona waren de regels aangepast. Maar er moest nog steeds 1 man en 1 vrouw minstens aan 1 Nations Cup meedoen. Ja, Nederland heeft dat niet gedaan in verband met corona. Maar eigenlijk bijna alle andere landen wel. En ja, ik zeur daar al maanden over dat ik graag naar zo'n Nations Cup wilde om dit scenario voor te zijn. In mijn ogen zijn ze er altijd een beetje van uitgegaan. Hebben ze een inschattingsfout gemaakt met de KMU. Dat we wel dispensatie zouden krijgen vanwege corona. En uiteindelijk heeft de UCI die alleen verleend voor de individuele onderdelen. En niet voor de teamonderdelen. Maar vervolgens zijn de mannen teamsprint en dames Madison regerend wereldkampioen. En mogen die altijd, no matter what, hun titel verdedigen. Maar ja, hebt nog geen titel. Dus wij hadden nog geen titel. En ja, dan blijft over de dames teamsprint en wij. Ja, die mochten niet rijden. En toen tijdens het EK schijnt de KMU geregeld te hebben met de UCI. Ja, als je het EK wint, mag je toch rijden. Nou ja, toen dacht ik eerst, ja, dan moet je eerst winnen. Ja, maar dat is wel een extra motivatie. Ja, extra motivatie. 3 dagen later, ja, ik geloof het bijna zelf niet. Het lukt, we winnen. Nou, iedereen door het dol heen. Je hoort erbij, hè, want met die gouden generatie, Arie Lafrijs en Jeffrey Hoogland, ja, die rijden allemaal even goed. Nou, ik hoorde er weer bij en ook Kira Lambrink van de Dames Teamsprint en Steffi van der Peet. Iedereen gaat weer gezellig naar het WK. Alleen ja, het bleek dat de UCI vrij vaag of niet compleet gemaild had. En toch de regel van de Nations Cup altijd nog gelde. Ook voor de Europese kampioenen. En ja, dat wist ik al, dat zo was. Alleen hij zou gelift zijn. Maar het verhaal ging toch ook dat er andere grote landen, die het Nieuw-Zeeland en Nieuw-Zeeland en Australië hebben ook geen wereldbeker gereden. Maar bij hun heeft de overheid het echt verboden. En dus mogen zij gewoon de UCI. Maar even als leek, hè. Dus als jij naar een van die wedstrijden was gegaan, daar een meter had gereden, dan was je daar geweest. Ja, had ingepakt, rechtsomkeerd gedaan, dan had je kunnen starten. Ja, en dat is dus wat ik als sporter natuurlijk heel graag wilde. Maar waarom heb je dit niet gedaan dan? Ja, als de KMU mij niet inschrijft, dan kan jij ik kan niet zelf zeggen, ik ga die World Cup wedstrijd. Nee, dat moeten zij voor mij toestaan, zeg maar. Ja. En er is wat voor te zeggen dat ze dat niet wilden, vanwege corona. Maar ja, dan hadden ze dat in mijn ogen toch duidelijker, nog meer zwart op wit met de UCI af moeten spreken. Want ja, Nieuw-Zeeland en Australië mogen nu wel gewoon op het WK starten, omdat hun overheid het echt verboden heeft. En bij ons is het de KMU die afweging gemaakt heeft van de overheid. Ja, die zonden de topsporters uit van het Oranje Reisadvies. Ja. En jij hebt ze gewaarschuwd, hè? Je zei het, je hebt ze gewaarschuwd. En, en, ja. En ik ben misschien maandenlang een soort zeur geweest. Ja. Op wat voor manier ging dat dan? Je zegt maandenlang ja, een zeur? Ja, dat gaat normaal gesproken via de coaches natuurlijk. En dan zeur je bij hun. En ja, zij deden er ook alles aan. De coaches wilden met mij naar Colombia gaan. Joh, gaan we met z'n tweeën een weekendje. Colombia, Tim Veld en ik. Ja, dat mocht niet. Van de directie KMU, van de NOC-NSF niet. En die gaan uiteindelijk over gezondheidsredenen ja of nee. En ja... Nou, daar valt nog steeds wat voor te zeggen. Misschien. Ja, natuurlijk. En wat de UCI nu doet, dat in te leggen, dat ze zeg maar half uitzonderingen maken. Alleen ja, wat de media natuurlijk een mooi verhaal vindt, is dat ik het ook de KMU wel kwalijk nam. Dat gisteren dat telefoontje kwam, dat ik dacht, ja, jezus, ik heb het toch gezegd. Ja. Ging dat telefoontje dan ook zo? Wel. Ja, ik heb dat wel zo uitgesproken. Maar ja. Krijg je dan een sorry aan de andere kant van de lijn? Ja, natuurlijk, min of meer. Zij vinden het ook heel zuur voor mij. En voor hun is die afloop ook niet wat ze gedacht hadden of gehoopt hadden misschien. Want ze hoopten natuurlijk die dispensatie te krijgen. En zij vinden het ook super zuur. Alleen ze zijn wel verantwoordelijk voor, zeg maar. Waarom tilt die UCI zich daar nou zo zwaar aan? Of je meedoet aan die wedstrijd of niet? Het zijn er maar een paar geweest. Ja. Bovendien, het is echt een bizar jaar geweest. Ja, waarom dat is natuurlijk dat ook een goede vraag die de KMU dan ook stelt. Ja. Alleen, ja, daar zit ook dan nog weer achter dat... Ja, bijvoorbeeld in mei tijdens de eerste wereldbeker... heeft Nederland een trainingswedstrijd voor de sprinters georganiseerd. Tegelijk met die wereldbeker. Ja, er was ook volle bak in de media dat dat niet had gemogen. Ja, en het lijkt erop dat de UCI gewoon de KMU wil straffen. En even afrekenen. Ja, en dat doen ze ook. Ja, en Thorwald zei zelf ook, ja, ze hadden beter mij een hele dikke boete kunnen geven. En nu zijn individuele topsporters er de dupe van. Maar daar wilde UCI niet naar luisteren. Maar wat voor WK wordt dat dan? Want dan heb je dus de sterkste van het moment op de koppelkoers. Ja, er zijn ook nog Olympisch kampioenen. Ja, dat is oké, maar van Europa. Die zijn er niet bij. Nee, ja, we zijn in ieder geval heel goed in vorm. Dat hebben we bewezen. En die zijn er niet bij. En dan heb je een kampioenschap met één favoriet minder. Ja, nu hebben we gezien bij de schaaksport dat daar de rechter aan te pas komt. Gaat dat ook nog door jouw hoofd? Van, kunnen we daar nog iets mee? Nou ja, dat heb ik dus ook weken geleden al aangegeven. Want dit speelde dus al. Ja. En toen zei Jan van Veen van ja, als het nodig is gaan we naar de KAS. Ja, dat is volgens mij nooit gebeurd. En nu is het ook wel heel laat. En ze zeggen dus... dat verkend te hebben en dat we juridisch niet sterk zouden zijn... omdat de UCI de partij en de rechter is in deze, zal ik maar zeggen. Oh ja. Omdat zij en organiserend zijn en de dispensatieregels bepalen. Wat vinden we er zelf van? Ja, we vinden het echt dat we wel goed hebben gedaan. Ja, wij van WC1 vinden dat we dat heel kunnen doen. Ja, het is heel moeilijk. En, kortom, doodlopende weg. Ja, kortom, balen gisteren en vandaag. Maar ja... ik wil ook gewoon nu weer trots zijn op die Europese titel en vooruitkijken. Zeg maar. Ja, wat kun je daar nog van genieten? Ja, ik heb dat truitje in de woonkamer gehangen. Heel goed. Ik moet hem zien. Sinds ik gebeld ben, is hij van boven naar beneden gegaan. En als ik dan denk aan de zesdaagse in Gent en Rotterdam, dat we in dat truitje gaan rijden. En dan, dat vind ik geweldig. Dat als het maar weer snel voorbij is, hè, dat WK. Dat geweest is. Gaan dat kijken van goh. Ja, precies. Want het is natuurlijk een geweldig succes voor jullie. Dat je die Europese titel hebt gepakt. Je hebt ervan genoten. Gelukkig een goede avond gehad. Maar ik begreep dat Jan-Willem van Schip... die zit er wel een beetje doorheen, hè, geloof ik. Ja, die zit er eigenlijk nog iets meer doorheen. Na dit nieuws van het WK ook. Ja. En ook tot en met de Olympische Spelen had hij wel echt op zijn tenen gelopen, zeg maar. En de hele coronatijd was ook moeilijk voor iedereen. Ja. En die is er wel echt klaar mee ook. Ja. Maar ik ken hem als een hele vrolijke en joviale kerel. Ja, zeker. Maar ja, het brengt ook wel een hoop druk met zich mee... als hij verwacht werd te presteren op de Spelen. En heeft wel energie gevreten in die zin ook. Ja, wat dat betreft kan je zeggen... het is toch bijzonder dat jullie die titel hebben gepakt. Want het is gewoon een ongelooflijk zwaar jaar geweest al. Ja, zeker. Kijk, op de weg ging een heleboel wel door... En op de baan werd eigenlijk alles afgelast. En de iets kleinere wedstrijden op de weg die wij vaak rijden... ja, die gingen ook wel heel veel niet door. Dus het was heel veel alleen maar trainen. Ja, dat hebben we toch best wel goed gedaan. Dat is de hele vijfde en nu een hele mooie bekroning van een heel lang traject. Mm-hmm. Ja. Maar soms is dat wel lastig. Maar die tik van het niet doorgaan van het WK... die kwam bij Jan-Willem iets harder aan dan bij jou nog? Ja, daar lijkt het wel op. En ook daarvoor was het al constant weer opladen voor nieuwe doelen, zeg maar, sinds te spelen. En nu had hij geen zin om hier te komen. Ja, ik had eigenlijk stuk gegaan, hè, want na die race. Ik geloof dat Han Kokker wilde interviewen, maar dat lukte niet eens. Hè. Dus ja. Als iemand echt stuk kan gaan, is hij het wel. Hè? Ja, hij kan heel erg diep gaan. Ja. Maar ja, ik zeg ook wel, iedereen vraagt, ja, wat gebeurde er nou? Ik zeg, ja, gaan we eens een koppelkoers rijden met 58 km per uur gemiddeld. 51 minuten lang. Ja, dus het is en dan een oerkreet van 10 seconden doen, dat je zo blij bent, al je laatste lucht eruit. Ja, ik zeg, dan val ik ook flauw. Alleen daarom doe ik het ook niet. Maar Jan-Willem doet het wel zonder na te denken. Dat is echt die laatste oerkreet. Die de das om doet. Ja, daar achter het podium. En dan zie je hem al flauw vallen. Zoals hij bijna de hele week al flauw viel. Zodra hij niet snel opstond uit zijn bed. Ik denk, ja, gast. Wat doe je nou? Het zal er van niets hebben. Maar legt hij met dat gedrag niet ook een soort van druk op jou? Dat zou natuurlijk... Nou... Gaan tot het gaatje. Ja, natuurlijk. Hij verwacht dat ook van mij. Ja. Maar ik denk wel dat hij ook juist heel veel vertrouwen in mij heeft in de koppelkoers. Dus ja, je ziet zoals in de puntenkoers dan... is soms heel moeilijk voor hem om de koers te lezen of het juiste te doen. En in de koppelkoers vertrouwt hij op mij en ramt hij gewoon die pedalen. En dan hij ramt en jij bent een tactisch brein dan? Ja, en nu reed ik gelukkig ook heel hard. En dan gebeuren er heel mooie dingen. Maar zo lang rij je nog niet samen? 3 jaar? Ja, ik kan me voorstellen dat heel belangrijk is. Hoe langer je samen rijdt op een hoog niveau. Hoe... Ja, precies. En je ziet ook echt dat er nu uitkomt na 3 jaar. En ja, in het begin kon hij dus... echt niet aflossen of de koers lezen of noem maar op. En dat heb ik hem allemaal geleerd. En... Ja, ik heb dat in die podcast gehoord van hem bij de NOS. Precies. Hoe die ging uitleggen hoe zo'n aflossing nou gaat. Dan waren we zo 10 minuten verder, geloof ik. Ja, dat kan je heel mooi uitleggen. Ja. Voor mij was dat altijd heel simpel. Want ik doe dat van kinds af aan. Mijn oom Danny Stam, die reed met Robert Slippers. En ging met befaamd duo. Ja. Befaamd duo, wereldtop. Ja, ik heb dat op mijn 13e van de beste geleerd. Ja. Easy peasy. En toen kwam ik bij Jan-Willem. Dacht ik, dat is best moeilijk als je moet uitleggen. Ja. En ik heb hem daar heel erg mee geholpen. Hij heeft mij heel erg geholpen met aerodynamica, hard trainen. Nog harder trainen. Niet zeuren van... ik wilde altijd heel graag wedstrijdjes rijden. Maar soms moet je ook gewoon hele periodes alleen maar heel hard trainen. Heb ik wel al van hem geleerd. En zo vulden we elkaar supergoed aan. En het eerste jaar was het af en toe best lastig van allebei die kanten. Maar we zijn steeds beter gaan samenwerken. En dit is echt een heel mooie bekroning op dat traject. Van zijn het dan ook vrienden geworden? Ja, zeker. Kijk, ook als hij nu een beetje mentaal doorheen zit. Ja, dat gaat mij ook aan het hart, ja. Dan app jullie, of dan bel je? Ja, dan belt hij en dan lucht hij hard. Ja, oh, mooi dat je dat in deze tijd kunt doen. En dan is het nog maar 3 jaar, hè? Ja, als we aan mij liggen, doen we er zeker nog 3 jaar bij. Dan staan we in Parijs. Ja. Ah, oké. Dat is wel je ambitie, denk ik. Gewerkt dat zo? Dan al, dat je die focus dan nu alweer meteen verlegt van, weet je wel, Parijs. Ja, zeker. Kijk, in Tokio werden we 5e. En in eerste instantie was dat heel even een soort teleurstelling. Omdat je bent er met al die sprinters, pak allemaal medailles. Al het personeel juichen naar elke wedstrijd. Ja, het was de gouddelvers van Team NL natuurlijk. Maar Danny en Robert, Buffaan duo... Hun beste uitslag op de Spelen was ook 8e. Het is gewoon super moeilijk om op 1 dag op de Spelen alles perfect te doen. En achteraf moeten we hartstikke tevreden zijn met nummer 5. Dat was wel... Ja, 4e, 5e was onze plek op waarde ook, denk ik. En we hebben het echt niet slecht gedaan. Maar die medaille in Parijs... als het aan mij ligt, gaan we daar natuurlijk nog voor. Ja, laten we ook nog vergeten dat er ook nog een andere carrière is natuurlijk. De ambities op de weg. Op de Olympische Spelen stond je Bauke Mollema, Tom Dumoulin en Dylan van Baarle op de weg bij. Bidon Drager. Begon het toen weer iets te kriebelen? Niet echt, eerlijk gezegd. Ik vond dat supermooi. Gewoon daarbij zijn. Om daarbij te zijn en dat soort mannen. Ik lag met Dylan op de kamer, die ken ik heel goed. Bauke werd uiteindelijk 4e. Ja, om dat soort jongens te helpen, dat was supermooi. Ja, want jij moest daar mee met die wegploeg, hè? Voor die extra startplek op de baan. Ja, hè? Precies. Omdat die teamsprinters goud halen. En dat heeft de KMU toen wel supergoed gedaan. Ja, die hebben de regels geïnterpreteerd. En dat kon. En dat is supergoed uitgepakt. Misschien zie je dat ook nog een beetje dwars of zo. Dat jullie een beetje de regels... Ja, dat was binnen de regels. En dan ben ik ook wel zo van, de regels zijn de regels. Dat is goed gedaan. Nee, dus vandaar dat je niet op 2000... Maar ambities op de weg heb ik in die zin niet echt meer, omdat ik... Ja, daarin mijn plekken. En ik zou maximale bidondrager zijn voor dat soort jongens. Ja. En op de baan zijn we wel wereldtop. En ik denk dat dat stukje juist ook is wat Jan-Willem nu aan het beseffen is. Van hey, op de baan zijn we wereldtop. Ja, op de weg moet ik misschien een beetje meer juridische instelling hebben. Is training voor de baan. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel moeilijk als je nog heel lang heel veel ambitie daarop had. En combineren is geen optie. Dat zijn er wel die dat doen. Elia Viviani, Michael Murkoff. Maar ja, dan noem je ook namen. Dat is heel moeilijk. Ja, dat zijn de groten daar. Juri, ik wens je heel veel succes. Wij wensen je heel veel succes. Zeker. En we zijn echt heel benieuwd hoe jullie route eruit gaat zien... zo meteen naar Parijs, naar het goud. Ja. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel dat je hier was. Ja, was leuk. Gaan wij naar muziek van Chef Special. Nog een beetje zomers, na zomers. Mocht het weer zich daartoe aandienen. La Paquetina met Time for Love. Sé que te quedó grabado a fuego. Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías. Pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías. Como si nadie te fuera a mirar. Quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Y quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. One, two, three. Baby, I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. One, two, three. Ways to do this, I don't have a blueprint. Maybe it's the memories, they're meant to be confusing. You got ways, I got mine, we got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área, de una jugada aérea. Una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. De nieuwe single van Chef Special. NPO Radio 1. 10:30. Zeker, Jelle Visser. In de Noorse plaats Kongsberg heeft een man met een pijl en boog vanavond meerdere mensen gedood en gewond. Volgens Noorse media zijn er minstens 4 doden gevallen. Ook zou een agent gewond zijn geraakt. De verdachte zou onder andere hebben geschoten in een supermarkt. De man is opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens de Russische president Poetin wordt aardgas niet als geopolitiek wapen gebruikt en kan Rusland meer gas leveren aan Europa. Maar het tekort heeft Europa aan zichzelf te wijten, zei hij. Poetin wees op het terugschroeven van fossiele energiebronnen in Europa. Maaltijdbezorgingsbedrijf thuisbezorgd.nl heeft vanavond urenlang te maken gehad met een storing. Klanten konden wel een bestelling plaatsen en betalen via de website of via de app, maar de restaurants kregen de bestellingen niet binnen. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog wat leuks. Wie wordt dit jaar de beste DJ van de wereld? Dat wordt straks bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Music Festival om 11 uur precies. Wij Nederlanders zijn er heel erg goed in. Martin Garrix en Armin van Buuren hebben de prijzen al vele malen gewonnen. Net zoals die andere grote kanshebber, de Fransman David Guetta. Oftewel, als de Fransen zeggen, David Guetta. Is dat niet het Amsterdam Dance Event? Nee, dat heet tegenwoordig het Amsterdam Music Festival. En straks is in het oog de uitslag, denk ik. Ja, precies. Hartstikke goed. Dankjewel weer, Jelle. Langs de lijn en omstreken. Zo, meteen gaan we nog terug naar de hongerwinter met Ajax in Heerenveen. Nog naar het NK schaken, maar we beginnen bij het parcours van de Tour. Want morgen wordt het bekendgemaakt van de Tour de France volgend jaar. Grote kans dat er dat Thomas Vergouwen er weinig verrassingen tussen zitten. Als een ware onderzoeksjournalist probeert hij al sinds 2007 elk jaar die route te achterhalen. En met succes ook weer vandaag. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel procent heb jij door de jaren heen goed gehad? Door de jaren heen, in het begin was het rond de 80%. De laatste jaren is het ergens tussen de 90% en 100%. Ja. En soms is het echt gewoon de 100%. Ja, morgen wordt het dus bekendgemaakt. Hoeveel procent gok je dit jaar? Want je hebt natuurlijk wat uitroeptekens. Daarvan ben je zeker. Aantal vraagtekens. Ja, inderdaad. Morgen weet ik hoeveel procent het morgen is, inderdaad. Maar nu? Ik zou zeggen, er zitten 1 of 2 plaatsen bij waar ik niet helemaal zeker van ben. Maar grotendeels ben ik vrij zeker van wat ik op mijn website velowire.com heb gezet. En dat gewoon inderdaad het parcours wordt van de Tour wat morgen aangekondigd wordt. Ja. Waar ben je nog niet zeker van? Van welke etappe? Waar ik niet helemaal zeker van ben, is wat er gebeurt rondom Carcassonne. Dus in het zuiden van Frankrijk, net voordat we de Pyreneeën ingaan. En de start van de eerste Pyreneeën-etappe, die in principe zou zijn in Saint-Gaudens. Dat weet ik ook niet helemaal zeker, want die kwam eigenlijk vandaag pas eigenlijk letterlijk uit de lucht vallen. Want die werd ineens door verschillende mensen allemaal genoemd. Maar tot op heden was wel duidelijk dat het daar in de buurt zou zijn. Maar dat het ook die plaats zou zijn, dat was eigenlijk tot op heden door niemand genoemd. Dus, dat zou de verrassing kunnen zijn morgen. Ja, heel goed. Ja. En jij werkt en je woont al jarenlang in Frankrijk, in de buurt van Parijs, dat kunnen we wel zeggen. Vrije tijd is, ben je hier volgens mij de hele tijd mee bezig? Route een beetje erachter te komen? Op dit moment wel, ja. Maar hoe ga je te werk? Wat ik altijd eigenlijk uitleg is dat ik 3 belangrijkste bronnen heb. De eerste was wat ze in Frankrijk noemen de PQR, of de Presse Quotidienne Régionale, oftewel de lokale pers. Mm-hmm. Want de lokale pers heeft natuurlijk altijd interesse in wat er ter plaatse zal gaan gebeuren. En met name voor de Tour de France, omdat dat gewoon een evenement is wat voor alle Fransen gewoon een geweldig iets is. En waar eigenlijk alle Fransen wel iets mee hebben. Ze hebben allemaal een keer de Tour de France langs zien komen. Ofwel langs hun huis, ofwel mm-hmm. bij de grootouders langs, of dat soort dingen. Dus de lokale pers is daar helemaal dol op. Alleen de laatste jaren zijn die er steeds slechter in geworden. Dus dat is eigenlijk een steeds minder goede bron geworden. Ja, het is meer zo dat tegenwoordig die bron wordt eigenlijk omgekeerd. Is dat ik tegenwoordig steeds vaker in de lokale pers lees dat op velowire.com genoemd wordt van dit zou wel eens de Tour bij ons in de buurt kunnen zijn. En ja, dat is natuurlijk de wereld omgedraaid. Want normaal gesproken was dat eigenlijk mijn bron. Ja. Nou, de tweede bron, dat zijn de hotelreserveringen. Want zoals ik altijd zeg, wie gaat er nu in hemelsnaam in september, oktober al hotels reserveren voor juli volgend jaar? Nou, dat doet eigenlijk alleen de organisatie van de Tour de France en de verschillende agentschappen die zeg maar werken voor de verschillende merken die in de Tour aanwezig zijn, om ervoor te zorgen dat iedereen in de Tour zo'n goede slaapplekje heeft. Ja. En ik ook, graag. Mm-hmm. En de derde bron, dat is eigenlijk een bron die vaak heel nuttig is. En dat zijn eigenlijk mensen die lokaal ter plaatse eigenlijk informatie weten. Ofwel omdat ze dicht bij het vuur zitten. Ofwel omdat ze lokaal iets te horen hebben gekregen wat niet op een andere manier tot in Parijs komt. Nee. En dan krijg ik af en toe mailtjes of anonieme gesprekken die mij dingen zeg maar aankondigen. Ja, precies. Ja, als je het vaak goed hebt, daarna... dan komen ze wel naar jou toe, hè, natuurlijk. Ja. Ja, precies. Dus nu weten ze dat ze het bij mij aan kunnen kondigen. En dat het dan inderdaad het vuurtje aanwakkert. En dat het dan de lokale pers ook weer ingaat. Nou, Thomas. Maar maak je verhaal af. Ja, wat er dan voor mij wel begint, is een verificatie, zeg maar. Om er zeker van te zijn dat iets wat mij aangekondigd wordt, dat ook wel kan kloppen. En dat het niet iets is wat alleen maar in de gedachten van iemand en eigenlijk gewoon wishful thinking is. Maar dat het ook echt een werkelijke informatie kan zijn. Nou, die hebt weer alles bij elkaar geschraapt, gewikt, gewogen, gecheckt, gedubbelcheckt. En dan heb je een tourschema. En dan zijn wij natuurlijk ongelooflijk benieuwd. Wat zijn de krenten in de pap? Waar gaan we naar uitkijken? Nou, waar we in ieder geval naar uit gaan kijken, of tenminste wat eigenlijk in ieder geval bijzonder is aan deze tour, is dat het een hele internationale tour zal worden. Dus iedereen weet dat het start zal plaatsvinden in Kopenhagen in Denemarken en dat er daarna ook nog twee andere etappes in Denemarken plaats zullen vinden. Dat is officieel aangekondigd. Wat nog niet officieel bekend is, is dat naast Frankrijk en Denemarken ook België en Zwitserland bezocht zullen worden. Ja. Dus wat dat betreft is het een vrij internationale tour. Want ja, eigenlijk ja, ga je ervan uit van nou ja, de start is in het buitenland, dan zal de rest van de tour wel in Frankrijk plaatsvinden. Maar dat is dit jaar, dus volgend jaar, dus niet het geval. Nee, maar dat kan natuurlijk een klein uitstapje zijn. Of worden er ook echt, gaan we ook echt finishen in België en finishen of starten in Zwitserland? Dat nou ja, in België is het inderdaad, zou ik zeggen, een klein uitstapje. Want het is een start in Binche. En dat is ja, net over de grens van Frankrijk. Dus het is België. En de etappe finish vindt plaats in Frankrijk. In Longwy, vlakbij Luxemburg. Alleen de kans is wel groot dat een groot deel van die etappe ook werkelijk door België loopt. Dus dat het parcours van die etappe ook echt door België loopt. Ja. En in Zwitserland, dat is echt een aanwezigheid in Zwitserland. Want er staat een finish in Lausanne en een start in Aigle, waar het hoofdkantoor van de UCI staat. Ja. Staan ook op het programma in Zwitserland. Dan zijn er altijd mooie bergen. Wij willen eigenlijk in Nederland altijd weten of de Alpe d'Huez wordt beklommen. De Nederlandse berg. Nou, En dit jaar, dus volgend jaar, zal dat weer wel het geval zijn. Kijk. Dus de 21 bochten die zijn weer terug in de Tour de France 2022. Geweldig. Het was weer 4 jaar geleden ondertussen. Ja, daarom. Mensen zeggen vaak dat het 1 om de 2 jaar is, want dat is lang zo geweest. Maar nu is het al lange tijd geleden dat de Alpe d'Huez inderdaad op het programma stond. Nou, hoog tijd voor een Nederlander om er ook eens een keer echt een Nederlandse berg van te maken. Maar goed, dat is voor de zomer. Nog andere krenten in de pap, Thomas? Nou ja, eigenlijk de Alpen is het belangrijkste berggebied in dit geval. Met dus de passage rond in Zwitserland, maar ook een col die eigenlijk volgens mij al heel lang geleden beklommen is in de Tour de France. En die nu dus finishplaats zal zijn. Dat is de Col du Granon. Dat is een zware klim. Dus eigenlijk, ja, buiten het feit dat het een heel internationale tour zal zijn, zal het waarschijnlijk ook een vrij zware tour zijn. En zeker in vergelijking met die van dit jaar. Tijdritten? Ook het belangrijk? Tijdrit beginnen we in ieder geval in Kopenhagen. Ja. En voor zover ik het weet, staat er daarna geen andere tijdrit op het programma tot op de voorlaatste dag. Ah. Dus de zaterdag voor de finish in Parijs. En dat wordt een hele mooie tijdrit, denk ik, wat tv-beelden betreft. Met name voor de finish. De start is in La Capelle Marival. Dat is een heel klein plaatsje. Maar de finish is in Rocamadour. Dat is ook een klein plaatsje. Maar waarschijnlijk kennen vele Nederlandse toeristen Rocamadour, of in ieder geval van naam waarschijnlijk. En zijn er ook een paar die het bezocht hebben. Want dat is een geweldig plaatsje wat tegen een berg aangebouwd is. En wat ja, echt een toeristische trekpleister is. Ja, prachtig. Zeg, morgen komt de tourorganisatie met heel veel poeha dat programma presenteren. Maar jij hebt het juist al verteld. Wat vindt meneer Prudhomme daar eigenlijk van, de tourdirecteur, dat jij alles al weet? Nou ja, wat je zou kunnen denken is dat meneer Prudhomme daar niet blij mee is. Nee. Bij ASO zijn ze er in principe niet blij mee, want ze willen graag inderdaad die informatie zelf aankondigen. Alleen wat eigenlijk heel duidelijk is, is als scheidingspunt zeg maar, tussen ASO en wat ik aankondig, is dat ASO morgen ook de details van verschillende etappes aankondigt, terwijl ik op dit moment alleen maar in de mogelijkheid ben om etappe start en finishplaatsen aan te kondigen. Ja. En nou ja, als je dus echt wil weten wat Christian Prudhomme ervan vindt, kleine anekdote. Een van de keren dat ik met hem gesproken heb, was dat tijdens een startplaats van de Tour de France. Ik kwam hem toevallig tegen op het toilet. en toen begon hij dus tegen mij te praten. En herhaalde mij wederom wat hij heel vaak tegen mij zegt. Is dat eigenlijk dat hij het gewoon op prijs stelt op de manier waarop ik het doe. Zeg maar de manier waarop ik de informatie verzamel. De manier waarop ik het presenteer. En met name legt hij dan altijd de nadruk op het feit dat als ik erachter kom dat ik iets heb geplaatst wat uiteindelijk niet de juiste informatie blijkt te zijn, dat ik die dan doorstreep en daarna uitleg waarom het niet die informatie is, maar waarom het iets anders is. En dat vindt hij geweldig. Hij is een voormalig journalist. En hij zegt mij altijd van ja, ik heb een hekel aan van die kranten die dan een artikel plaatsen. En dan als ze erachter komen dat het niet juist is, dat ze dan gewoon dat artikel ineens spontaan laten verdwijnen op hun website. Ja. En dan een nieuw artikel plaatsen. En dan zeggen van dat ze het ineens goed hadden. Eerlijk duurt het langst. Thomas, ik ben benieuwd wat er morgen dan helemaal uitkomt. En jij ongetwijfeld ook. Thomas van Gouwen, dankjewel voor je verhaal. We zien het morgen. Oké, bye bye. Bedankt. Ja, het Nederlands kampioenschap schaken gaat over 2 dagen van start zonder regerend kampioen Lucas van Foreest. En de nummer 2 van de plaatsingslijst, Sergej Tiviakov, die doet ook niet mee. Zijn doen, net als nog 2 andere schakers, niet mee, omdat ze tijdens het toernooi verplicht een coronapas moeten laten zien. Ze zijn niet gevaccineerd en willen zich niet dagelijks laten testen. Via de rechter probeerden ze hun gelijk te halen, maar de rechtbank stelde de organisatie in het gelijk. Michiel de Jong is een van die schakers die niet meedoet en legt uit wat zijn bezwaren zijn tegen die dagelijks testen. Als ik mij goed wil voorbereiden op een wedstrijd, ja, en dan 2 uur van tevoren een test zou moeten nemen en daarvoor uit Leeuwarden naar Hogeveen eerst nog die tijd moet nemen om daar rekening mee te houden en wellicht op een avond voor een volgende partij moeten laten testen, dat leidt me enorm af van het spelen van een wedstrijd waarbij je volle aandacht voor moet hebben. En het liefst niet beslommeringen daaromtrent. Duco Boscher, de advocaat van de schakers. Was je teleurgesteld in de uitspraak van de rechter? Nou, als je een zaak verliest, dan past je bescheidenheid. En we moeten natuurlijk nadenken over de zaak, over de beslissing. Maar er zijn inderdaad ik ben inderdaad teleurgesteld, want een paar argumenten die we gevoerd hebben en we belangrijk vinden, die hebben niet beklijfd. Het belangrijkste is eigenlijk dat het een amateurwedstrijd is, ook van de spelers in het hoogste niveau. En voor amateurs gelden uitzonderingen. De meeste amateurs in Nederland kunnen gelukkig spelen zonder coronatoegangsbewijs. En als je de redenering van de rechter doortrekt, dan zullen amateurs die op een wat hoger niveau spelen, zullen toch ook worden geconfronteerd, welke sport dan ook, met een eis van een coronatoegangsbewijs. En dat is, naar mijn stellige mening, toch echt disproportioneel. Is het niet zo dat de rechter eigenlijk de gezondheid prevaleert boven iedere, ja, ook in dit soort gevallen, sportwedstrijden, dus ook voor dit soort toernooien? Ik kan niet in het hoofd van de rechter kijken wat hij vindt dat prevaleert. Dat moeten we straks lezen in zijn vonnis. Maar ik denk dat de rechter hier, met alle respect, over het hoofd ziet dat de wetgever ook in zijn wijsheid heeft besloten dat er uitzonderingen zijn. Dus als het eigenlijk, kort gezegd, als er een risico is van besmetting, dan stel ik extra eisen. Als dat risico er niet is, of minimaal, hoeft dat niet. De wetgever is er niet om ons te pesten. De wetgever heeft ook die uitzondering daarom gemaakt. En wij menen dat de rechter ten onrechte niet heeft gekeken naar de uitzondering. Namelijk dat er sprake hier van amateurs die weliswaar op het hoogste niveau spelen, maar het zijn nog steeds amateurs. Tot slot, jullie waren eisers met een 6-tal schakers. Wat gaan jullie nu doen? Heb je er al iets over bedacht? Ik heb aangegeven dat ik nu niet aan het toernooi mee ga doen. En dat is in mijn geval natuurlijk wel jammer, want het is de eerste keer dat ik mij plaats op mijn 49-jarige leeftijd. En dat was een gouden kans. En ik wil eigenlijk uitspreken dat ik het heel graag had willen spelen, maar op deze voorwaarden doe ik dus niet mee. Ja, een teleurgestelde schaker Michiel de Jong, die dus niet meedoet, zijn dat tegen Edwin Peek. Aan de telefoon nu Loek van Wely, zelf 8-voudig Nederlands kampioen schaken en toernooidirecteur van het komende NK. Goedenavond, meneer van Wely. Ja, goedenavond. Ja, u bent in feite de winnaar van het kort geding. Voelt dat ook zo? Wij zijn als een organisatie waar we niet gedacht, maar het was meer de schaakbond en de gemeente Hogeveen. Ja. Maar goed, ik denk sowieso in deze zaak dat het eigenlijk alleen maar verliezers kent, zeg maar. Dus ja, kijk, wij zijn als organisatie ook niet blij dat een de Nederlands kampioen Lucas van Vereest niet mee kan doen. We hadden ook graag anders gezien. Ja, de vier deelnemers die dus meenemen, u zegt al, de regerend kampioen doet niet mee. Is het eigenlijk wel een gedevalueerd toernooi, toch? Nou, ik moet zeggen dat, Jorn van Vereest, winnaar van het Tata-toernooi, doet ook niet mee. Dus daar waren we eigenlijk al op ingesteld. Maar we hebben nog een aantal andere ijzers in het vuur. En we hebben een nieuwe formule. En het wordt sowieso een heel erg spannend kampioenschap met een nieuwe formule. Dus dat betreft, ik denk dat het schaakpubliek uiteindelijk toch wel aan zijn trekken komt. Ja, er wordt geschaakt. Dat kunnen we in ieder geval wel concluderen. Maar dan, deze vier hebben zich dus al afgemeld na deze uitspraak. Verwacht u nog andere schakers die zeggen, ja, als het op deze manier moet, kom ik ook niet? Nou, sommigen denken gewoon, de een is dood, de ander is een brood, hè? Dus, we hebben wel vier schakers die staan te popelen om toch aan het NK mee te doen. Dat voor hen is ook weer een unieke kans. Ja. Dus ja, soms hoort het ook bij sporten. Dat als de een verzaakt, dan springt de ander in het gat. Maar houdt u er rekening mee dat die vier er straks ook misschien 8 of 10 kunnen worden? Nee. Hou ik geen rekening mee. Nee, bij deze vier blijft het dan. En was er dan nog een, want er zijn natuurlijk ook voorstellen gedaan om het te verplaatsen. Was dat geen mogelijkheid geweest om deze mensen er dan wel bij te houden? Zeker. Tenminste, deze vier die zagen er wel zitten als het nooit verplaatst zou worden. Wat organisatie betreft leek dat ook wel een interessante optie, maar ja, logistiek gezien zou het wel een hel geweest zijn om op last minute natuurlijk het toernooi te verplaatsen. En dan heb je het amateur toernooi in het gemeentehuis en het NK op een andere plek. En dan scheelt toch, moet je toch je mankracht gaan verdelen onder andere. Dus eerlijk gezegd, vanuit organisatorisch aspect zitten we liever op één plek. Maar ja, mijn hart zegt van, ik had graag die andere jongens ook bijgehouden. Snap ik inderdaad. Nou, in ieder geval aan publiciteit heeft ze niet te klagen. We weten allemaal dat over 2 dagen het NK Schaken begint. Toernooidirecteur Luc van Welli, in ieder geval veel plezier daarmee en dank voor de toelichting. Ja, dank u wel. Voor de voetbalwedstrijd Heerenveen tegen Ajax van zaterdag, biedt de Amsterdamse club een pakket aan als dank voor het opvangen van 86 Amsterdamse voetballertjes tijdens de hongerwinter. Aan de telefoon Rob Been senior, die erbij was in die hongerwinter en de pakketten zaterdag uit gaat reiken, en historicus Jurrit van der Voren. Meneer Been, goedenavond. Goedenavond. U was er dus bij. Bijzonder dat u aan de telefoon komt. Waarom was het vertrek naar Heerenveen nodig destijds? Nou, er was in Amsterdam, dat moet u zich waarschijnlijk wel weten te herinneren, was er totaal geen eten, niets meer. Het was één grote ellende. Er waren geen brandstoffen. En het was een hartje winter ook. Het was een van de strengste winters die we hebben meegemaakt. En in die periode was het natuurlijk vreselijk. Ja, en dus moest u naar het noorden. Hoe ging die reis, weet u dat nog? Ik was eigenlijk te oud, want je moest een jaar of 13, 14 zijn, of 13 zijn, maar ik was al bijna 15. Ja. Maar ik ging er toch heen, maar helemaal individueel. Dus ik moest hem melden achter de Centraal Station in Amsterdam. Daar lag een soort Rijnaak en daar zaten allemaal kindertjes in. Op de bodem allemaal stro. En daar zaten allemaal kindertjes in van 2, 3, 4, 5 jaar. En ik was de oudste. Ja. Nou, tijdens die overtocht naar Lemmer heb ik nog als hulp moeten optreden voor kindertjes. Die moesten, nou, die waren aan het huilen. En het was een grote chaos. Zo ging ik naar Lemmer. Wat een bijzonder verhaal. En dan bent u ergens opgevangen, neem ik aan, door een bepaalde familie. Ja, hoe ging dat en waar kwam u terecht? Van Lemmer werden we naar met auto's, met open laadbak. Zeg maar, hartje winter, want ik ging dus steenkoud. En daar gingen we dus naar Heerenveen. En daar werd ik opgevangen door de voetbalclub Heerenveen. En daar werd ik ingedeeld bij collega-ouders. Ja. En daar heb ik dus nog een keer moeten verkassen vanwege oneenigheid. En toen kwam ik in de hemel terecht bij de groentezaak van Heerenveen, de familie Muntendam. En daar, nou ja, daar heb ik verder het duur van de oorlog gezeten. Ja, dan val je met de neus in de boter, in die zin in de groente, want er was altijd eten. En dat was natuurlijk fantastisch. Er was altijd eten. Ja, dat was schitterend. En daar hielp ik ook mee in de zaak, want dat was inmiddels bijna 15 jaar. Dus ik, ik hielp mee in de groentezaak en bestellingen wegbrengen en alles. En met de klanten omgaan. Dus ik zat gelijk in de handel, groentehandel. Ja, we gaan eens even naar de historicus, Jurrit van de Voren. Fijn dat je er ook bent. Want hoe komt het eigenlijk dat Amsterdam en Heerenveen zo'n goede banden hadden in die tijd? Dat kwam omdat degene die bij Heerenveen daar het initiatief nam, dat was een zakenman. En die deed ook veel zaken in Amsterdam. En het was gewoon heel simpel de contacten die daardoor waren gelegd. Plus dat in de kampioenscompetities in de Tweede Wereldoorlog Heerenveen onder meer tegen Blauw-Wit speelde en de Volenwijkers in die jaren. Dus zo waren er wat contacten met Amsterdam. Maar als die zakenman zijn contacten had gehad in Delft of in Rotterdam, dan waren er misschien jongens van daar naartoe gehaald. Maar het was dus Amsterdam waardoor Heerenveen deze toch wel hele bijzondere vorm van voetbalsolidariteit heeft getoond. Ja, na die hongerwinter zijn er vanuit Amsterdam vaker dingen richting Heerenveen gegaan. Want het is niet de eerste keer, hè, dat wordt aangeboden. Nou, meteen nadat de oorlog was afgelopen, toen zijn de vier Amsterdamse clubs, en dan hebben we het over DWS, Volenwijkers, Blauw-Wit en Ajax, dat waren toen de eerste klasses, de belangrijkste clubs van Nederland, zijn ze naar Heerenveen gegaan voor een toernooi. En daar hebben ze een tegelplateau aangeboden. En daar stond dan ook nog een gedicht op, en dat ken ik niet uit mijn hoofd, maar ik kan het wel voorlezen. Ja, het is dat een roversband hier aangeland vernielde en plunderde het land. En dat gaat dan een tijdje zo door, waarbij dan vooral Heerenveen wordt bedankt voor een hele bijzondere vorm van hulp. En dat tegenplateau hebben ze ook aan de club gegeven, aan Heerenveen. Dus het wordt voor de tweede keer eigenlijk dat Amsterdam Heerenveen bedankt voor wat ze hebben gedaan in de hongerwinter. Ja. Hoe waren het trouwens, want je zegt als die zakenman contact had gehad in Delft of in Rotterdam was het anders geweest. Hoe was het sowieso? Was er iets van saamhorigheid verder nog binnen de Nederlandse voetbalwereld toen? Ja, er zijn natuurlijk alleen maar vreselijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Maar gelukkig zijn er ook een paar hele mooie verhalen. En die zie je onder andere in de voetbalwereld. Nou, we hoorden net al over wat Heerenveen gedaan heeft door onder andere de Ajaxide erheen te halen. Maar Ajax heeft zelf ook nog een helpende hand toegestoken in de Tweede Wereldoorlog. En dat was nadat Feyenoord kampioen werd in 1943 van de afdeling West. Je had toen nog verschillende afdelingen. Daar gingen de kampioenen van in een kampioenscompetitie spelen. Maar precies in die periode in 1943 werd Rotterdam-West gebombardeerd. En daarom zei de burgemeester van Rotterdam, wij staan niet meer toe dat de thuiswedstrijden in de Kuip worden gespeeld. Precies toen Feyenoord 5 hele belangrijke thuiswedstrijden moest spelen. En toen zei Ajax meteen daarna, nou kom dan maar een thuiswedstrijd bij ons in de Meer spelen. Tegen Heerenveen, opnieuw Heerenveen. En daardoor heeft Feyenoord dus 1 officiële thuiswedstrijd staan in zijn hele clubgeschiedenis gespeeld in Ajax Stadion de Meer. En dat is ook gewoon een heel mooie vorm van hoe de voetballers elkaar hebben geholpen. Zoals het hoort eigenlijk. Misschien moet dat wat duidelijker worden, Jurrit. Om dat bij de Rotterdamse supporters te laten weten dat de verhoudingen wel degelijk heel goed kunnen zijn tussen die twee. Meneer Been, u mag zaterdag de plaquetten uitreiken. Ja. Hoe gaat u dat doen? Bent u goed voorbereid? Ja, ik heb al iets op papier gezet en dat ga ik nog even kijken. Morgen nakijken, nog een keer een beetje recapituleren. Ja. Dat, hè? En, ja. En dan gaan we los. Volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Absoluut, kunt u rekenen. Ik wens u een hele mooie avond toe. Insgelijks. Hartelijk dank dat u ook even aan de telefoon wilde komen. Rob Been en historicus Jurrit van der Voorn. Jurrit, jij ook hartelijk dank. De laatste man. Precies 4:54. Dat betekent natuurlijk, ja, daar is hij, Dirk Smit. Ja, de wielrennersvakbond CPA heeft 1 euro schadevergoeding geëist van de vrouw die tijdens de eerste etappe van de Tour de France een valpartij veroorzaakte. Deze zomer stond ze op de weg met een kartonnen bord met de tekst Allez Opi Omi. En dat veroorzaakte een massale valpartij. Er is nu dus 1 euro schadevergoeding geëist. Dat geld zal dan geïnvesteerd worden in maatregelen om de veiligheid van de renners te verbeteren.